NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt een voorstel van minister Weerwind om gevaarlijke criminelen in de gevangenis nog meer te beperken in hun communicatiemogelijkheden. Daardoor kunnen ze niet langer vanuit de cel hun criminele organisatie aansturen. Het gaat om een kleine groep zeer gevaarlijke criminelen met veel geld en macht. De moeder van het kind dat vanmiddag is doodgestoken in een huis in Boekel is ook overleden. De vrouw van 42 kwam om bij een verkeersongeluk. Daarna vond de politie in haar huis haar kinderen van 10 en 12. Een van de kinderen was overleden. Het andere kind is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Een Israëlische commissie heeft de bouw goedgekeurd van 3300 nieuwe huizen op de westelijke Jordaan-oever voor kolonisten. Vorige maand pleegde Palestijn een terreuraanslag op auto's in een file. Israël kondigde toen al aan dat als reactie daarop er nieuwe huizen voor kolonisten zouden komen. Volgens de Britse ambassade in Jemen zijn minstens 2 mensen om het leven gekomen bij een aanval op een schip in de Golf van Aden. Jemenitische Houthis zeiden eerder al dat ze achter een raketaanval zaten. Het zou de eerste keer zijn dat bij een aanval van Houthis mensen zijn omgekomen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, voormalig atleet en wereldkampioene Daphne Schippers wordt toernooidirecteur. En op het dark web zijn ruim 5000 gestolen paspoorten te vinden. En dat kan grote risico's met zich meebrengen natuurlijk. Dave Maasland is cybersecurity expert en vertelt ons daar zo van alles over. En pas geleden behaalden de tweelingzussen Noortje en Brechtje de Brouwer een zilveren medaille op het WK synchroon zwemmen. Daarmee schreven ze ook geschiedenis en daar gaan we het na 9 uur over hebben. En dan horen we ook direct of ze ooit een kuur op muziek van de rapper Tupac Shakur kunnen doen. Want dat lijkt mij onmogelijk. Maar we hebben ze al gebeld en ze denken dat ze het kunnen doen. Want binnenkort komt er over Tupac, de rapper dus, een bijzondere rapvoorstelling. Jip Fuik en Merel Pauw die weten daar alles van. En er wordt natuurlijk gevoetbald in de Champions League. We volgen 2 achtste finales met Real Madrid en Manchester City. Maar eerst, zoals gezegd, die Nederlandse paspoorten, duizenden en rekeningafschriften, salarisstroken, echtscheidingspapieren, dat is allemaal op het dark web te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Daar gaan we over praten met Dave Maasland, expert op het gebied van techveiligheid. Dave, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ik wil eigenlijk wel weten of mijn paspoort, nou, ik heb gelukkig geen echtscheidingspapieren, maar of mijn paspoort daar ook tussen zit. Kan ik dat op een of andere manier uitvinden? Ja, daar zit nou net het probleem. Kijk, als je andere gegevens zijn uitgelekt, dan heb je als van die websites dat je dat makkelijk kan opzoeken. Ja, van de politie zelf. Voor zelfs, dit hè? Soort gegevens, ja, zelfs check je hack van de politie. Ja, dat is hier nog niet. Dus je bent echt afhankelijk van de bedrijven die jou hierover zouden moeten informeren. Ja, maar dan moet je paspoort wel gestolen zijn, of kan het ook zijn dat ze gewoon je gegevens hebben gebruikt? Nou ja, in principe weet je eigenlijk alleen maar of die gegevens gestolen zijn op het moment dat dat bedrijf het ook zelf doorheeft. Dus ja, zo'n bedrijf, en wat hier gedaan is bij RTL Nieuws, die hebben toch naar mijn mening een van de meest omvangrijke onderzoeken gedaan naar vooral welke data wordt er nou gestolen bij gijzelsoftware. Dat je bedrijf op slot wordt gezet en dan wordt gedreigd dat online te publiceren. Ja, en daar zie je dus dat bedrijven natuurlijk veel opslaan, heel veel data lang opslaan. En daar zit dus van alles bij. Paspoorten, echtscheidingspapieren. Ja, en dat zie je hier. En of dat dus misbruikt wordt, dat is weer een tweede vraag. En ook dat kom je helaas niet zo makkelijk achter. Behalve soms als het te laat is. Ja, zonder iemand op een idee te brengen. Maar hoe komen die criminelen aan al die documenten? Nou, dit is nog eens vervelender. Wat ze dus doen is, ze breken dus in bij een bedrijf. Daar zeggen ze van, we zetten je hele bedrijf op slot. Als je niet betaalt, halen we het slot er niet vanaf. Nou, een bedrijf zet tegenwoordig gewoon zijn backup terug. Maar zeggen die criminelen, weet je wat, we hebben ook al je data gestolen. En als je niet betaalt, gooien we dat online. Dat is dus ook waar de KNVB destijds zo bang voor was. En waarom de KNVB gekozen heeft om toch te betalen. En omdat ze het voor iedereen online zetten, gewoon te downloaden voor elke willekeurige crimineel die dat wil. Ja, die maken daar vervolgens weer speciale pakketten van. Soms zelfs lijsten van, dit zijn mensen die in de jaren 50, 60 zijn geboren, die misschien iets vatbaarder zijn voor een bepaalde vorm van misdaad. Dus die handel in dit soort data, die is krankzinnig, die is levendig. En dat geeft gewoon enorme problemen voor meer dan 7000 mensen. Dat is zo'n 20 per dag. Die slachtoffer worden van identiteitsfraude. Maar als we nou mijn bankrekeningnummer hebben en ze hebben mijn naam En dan, ja, dan heb je ook vrij snel een adres, waarschijnlijk. Misschien niet eens zo heel erg moeilijk. Wat kun je er dan mee? Er zijn eigenlijk twee vormen van misdaad waar ik me veel zorgen om maak. De ene is op het moment dat ik een, ja, een mevrouw of meneer bel die druk bezig is. En ik zeg, joh mevrouw, u bent de Rabobank, u bent mevrouw Jansen. Ja, dat klopt. Dit is uw rekennummer. Ja, dat klopt. Dit is uw adres. Ja, dat klopt. Ja, we moeten echt even geld overschrijven, want ja, er is op dit moment vreemde activiteit. Oftewel, het wordt zo geloofwaardig als je mensen oplicht met al die gegevens die je hebt, dat mensen soms echt denken, ja, ik heb de banken aan de lijn als ze ook het nummer van de bank zien. Dus enerzijds gewoon oplichting via een babbeltruc, wat helaas vaak werkt. De andere kant is met een paspoort zelfs, of met een kopiepaspoort, ja, kan ik ook daadwerkelijk ja, telefoonabonnementen afsluiten, soms leningen, allerlei andere online diensten. En dan moet jij bewijzen als privépersoon dat je dat niet bent. Ja, sommige mensen zijn daar soms maanden mee in de knoei. En soms als tot gevolg dat de deurwaarders voor de deur staan voor dingen die jij niet besteld of gedaan hebt. Dat is echt, dat kan echt heel ver gaan. Is er iets dat je kan doen als je naam dan op het dark web staat met je paspoortgegevens, echtscheidingspapieren en bankrekeningnummer daarbij? Ja, het probleem is natuurlijk dat dit niet ook zomaar weggaat, dit soort gegevens. Je kan vooral dingen vooral vooraf doen. He, er zijn hele handige appjes, te weinig mensen weten daarvan, vind ik. Dat is de Kopie-ID-app van de overheid. Mm-hmm. Daarmee kan je heel makkelijk bepaalde gegevens weghalen van je paspoort. Je kan ook een watermerk toevoegen. Dus ja, als die ooit uitlekt, weet je waar die in ieder geval vandaan komt. Maar ja, vooral belangrijk aan de achterkant, aangifte doen. Je kan ook bij de BKR kijken of er vreemde dingen op je naam staan. Maar ja, het is toch vooral als je data eenmaal op straat ligt, ja, en je wil dat echt veranderen, ja, dan is het soms echt het geval van een nieuw paspoort, goed op blijven letten. En dat is, maakt het ook het vervelende. En waarom ik vind dat bedrijven hier veel meer verantwoordelijkheid op moeten nemen. Leg nog eens even uit over die app waar je het over had. Want dat triggert me wel eigenlijk. Kopie ID, zeg je, en dat is van de overheid. Ja, gratis app van de overheid. Kopie-ID, dan scan je je paspoort. Daarmee kan je met twee drukken van je vinger gewoon zeggen, nou, ik wil dat zwart maken en dat zwart maken. Je kan een fantastisch mooi watermerk toevoegen. Dus dan zeg je, nou, deze is voor mijn werkgever de NPO. Dat staat dan mooi erop. Als zo'n afbeelding ooit uitlekt, weet je meteen de bron waar die vandaan komt. Hij is ook nog enigszins afgeschermd. Dus als je ooit je gegevens deelt, waar je al kritisch op moet zijn, of iemand echt je paspoort nodig hebt, scan hem altijd in met die app. Fijn ernaar, en dan kan je hem op die manier goed, beter beveiligd versturen in ieder geval. Oké, maar stuur je hem dan wel, stuur je hem dan wel in zijn geheel weg? Of krijgt diegene die hem nodig heeft dan ook die streepjes te zien? Nee, toch, neem ik aan? Of... Ja, degene die hem nodig heeft, die krijgt ook die streepjes te zien. Vaak hoeven bepaalde instanties helemaal niet al die gegevens erop, zoals je BSN, et cetera, is het vaak voor andere doeleinden. Sommige instanties, zoals je notaris en zo natuurlijk wel, ja, dan kan je niet alles afschermen. Maar ja, dan is dat watermerk wel weer heel nuttig, want ja, ook notariskantoren, ook advocatenkantoren doen waanzinnig goed werk, maar ja, hebben soms op het gebied van digitale veiligheid ja, nog niet alles in orde. Dus dan weet je in ieder geval, als die uitlekt, hey, die kwam bij advocatenkantoor Jansen vandaan, en dan kan je ook met ze in gesprek van ja, hoe gaan we dat volgende keer beter oplossen? Ja, ik snap hem. Goed, nou, heb jij nog vragen? Nee, alles duidelijk, maar wel oppassen dus. Ja, zeker. Goed zo. Dank je vriendelijk. Dave Maasland, tech-expert. Ja. Gaan we het hebben over Nikki Haley. Want die trekt zich terug uit de Republikeinse voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Ze was het enige tegengeluid tegen Trump dat binnen de Republikeinse partij nog te horen was. En de vraag is nu, waar trekken die aanhangers van Haley naartoe? Naar Trump of naar de democratische kandidaat Joe Biden? We hebben contact met Amerika-kenner Raymond Mens. Raymond, goedenavond. Goedenavond. Toch nog even om het samen te vatten. Wat was ook alweer de reden dat ze zich juist nu heeft teruggetrokken uit die race? Ja, vannacht waren de verkiezingen in verschillende staten om eigenlijk een lijsttrekker, een presidentskandidaat te selecteren bij de Democraten en de Republikeinen. In totaal 15 staten tegelijk hielden die voorverkiezingen. Nou, daarom noemen ze het Super Tuesday. En Trump won eigenlijk alle staten. Behalve in Vermont wist Nikki Haley een staat te winnen. Dat is ook meteen de eerste staat die ze gewonnen heeft. Mm-hmm. En ja, Vermont, ik ben er van het najaar nog geweest. Hele mooie, rurale, landelijke staat. Maar daar woont toch wel de hele Amsterdamse grachtgordel. Dus die heeft dan voor Nikki Haley gestemd. Maar de rest van het land stemde voor Donald Trump. En ja, dan is er eigenlijk geen eer meer te behalen. Donald Trump heeft nog net niet genoeg punten om zich officieel presidentskandidaat te mogen noemen. Maar ja, één deze dagen komt hij wel op die punten. En toen dacht zij, dat ben ik voor. Dan staak ik mijn campagne. Oh ja, en dus stopt ze. Nou ja, de Amerikaanse traditie is dat dan met een speech gebeurd. En dat je dan zegt wie je endorst, toch? Wie jouw steun krijgt. Ja. Heeft ze dat gedaan? Nee, heeft ze niet gedaan. Die speech kwam er inderdaad wel. In de loop van de dag lekte uit dat er een speech zou komen over wat ze dan noemen, hè, de staat van haar campagne. Nou, dan weet je al genoeg, dan is het einde oefening. En meteen werd er ook bij bekendgemaakt dat ze niemand zou gaan steunen. En dat is inderdaad nieuws, want normaal gesproken doe je dat wel. Zij had, vond ik, een hele mooie lijn in haar toespraak zitten. En daarmee maakte ze ook wel duidelijk wat haar plan is. Zij zegt, ik feliciteer Donald Trump. Hij is nu onze presidentskandidaat. En aan hem is het nu om te laten zien dat hij de presidentskandidaat kan zijn voor onze hele partij. Dus eigenlijk zegt ze tegen Donald Trump, ga jij eerst maar eens laten zien dat je netjes kunt gedragen. En dan ga ik nog eens kijken of ik jou kan steunen. En zo niet, nou, dan hou ik andere opties open. En waarom doet ze dat? Omdat zij een vleugel van de Republikeinse Partij vertegenwoordigt die eigenlijk met uitsterven bedreigd wordt. De traditionele conservatieve Republikeinse politici. Ja, dus die kennen we nog van George Bush, Liz Cheney, haar vader Dick Cheney. En die zijn traditioneel gezien bijvoorbeeld voor vrijhandel, voor een grote rol van Amerika op het wereldtoneel, voor immigratie. Nou, Trump zegt op al die punten, laten we even de handrem aantrekken. En ja, zij wil dat die ideeën gewaarborgd worden in de partij. En ze wil ook voorkomen dat Donald Trump de partij in een, wat zij dan noemt, te extreem rechtse, misschien wel bijna dictatoriale koers trekt. Dus ze vraagt hem eigenlijk om op het rechte pad te blijven. En dan kan ze hem steunen. Maar als hij dat niet doet, ja, dan zal ze zich genoodzaakt voelen. En een deel van haar achterban zal zich ook genoodzaakt voelen om verder te kijken dan Donald Trump. Ja, en dan kom je automatisch in een tweepartijenstelsel bij de andere partij uit. Ja, dan kom je, dat zal voor de meeste kiezers gelden, automatisch bij Joe Biden uit. Maar als jij echt een ras-echte republikein bent, dan is dat wel moeilijk. Er zijn in Amerika ook andere partijen die aan de verkiezingen meedoen. Daar kun je dan op stemmen. Die maken geen kans om te winnen. Maar dan kun je wel keurig zeggen, nou, ik ben naar de stembus geweest. En ik heb in ieder geval niet op Donald Trump gestemd, maar ook niet op Joe Biden. Hè. Dan kies je eigenlijk op een van de andere kandidaten. Maar het zijn natuurlijk allemaal stemmen die Donald Trump wel heel hard nodig heeft. En daarmee zet ze hem dus wel onder druk. En toch even, want ze is natuurlijk niet super populair binnen die partij, want ze ligt eruit en ze moet opgeven. Maar toch, ze had wel wat aanhangers. Hoeveel procent stemde bij die verschillende voorverkiezingen ongeveer op haar? Ja, dat schommelde ongeveer rond de 30%. Er zijn staten geweest waar ze wel op de 40% kwam. Er zijn ook staten waar ze rond de 20% schommelde. Maar ja, 30%, dat is natuurlijk een flink aantal. Ja. Hè? En we moeten niet vergeten, ik bedoel, ik vertel in ieder programma hoe kansrijk Trump is. Maar als we kritisch moeten zijn, Trump is natuurlijk niet zomaar een kandidaat. Dat is een voormalige president. En nou, we hebben bij de Democraten gezien dat Joe Biden 95% en misschien zelfs wel iets meer van de stemmen heeft gekregen. Ja, het is een zittende president, die wil door. En daarom krijgt hij zoveel stemmen. Ja, Trump heeft dus 60-70% van de stemmen gekregen. Terwijl hij natuurlijk ook bijna een soort, dat zegt hij zelf, een president in ballingschap is. Nou, dan is dat natuurlijk wel problematisch als een groot deel van die kiezers dan wel naar Joe Biden zou overstappen, dan wel op een andere kandidaat zou gaan stemmen, dan wel, dat kan ook, thuis blijft in november. Want hoe proberen Trump en Biden dan die Haley-stemmers, toch 30% van de Republikeinse partij, hoe proberen ze die voor zich te winnen? Nou ja, Biden doet dat continu door natuurlijk te waarschuwen op het gevaar van Donald Trump voor de Amerikaanse democratie. Hij zegt eigenlijk, ja, deze verkiezingen overstijgen een ideeënstrijd. Hè. Dit gaat echt over, behouden we onze democratie of niet? En daarom moet je op mij stemmen. Ja, en Donald Trump probeert die kiezers toch binnenboord te houden door ook in zijn toespraak weer een wat verzoenendere toon aan te slaan. En ja, door te benadrukken dat ook hij ervoor is dat Amerika zich weer als één land verenigt. Dus Trump probeert vooral een verzoenende toon aan te slaan. Biden probeert vooral te zeggen, laat je niet afschrikken vanwege het feit dat ik misschien hogere belasting wil heffen dan dat jij graag zelf wil. Ja. Dit gaat over veel meer dan dat soort plannen en ideeën en beleidsterreinen. Dit gaat over het voortbestaan van de Amerikaanse democratie. Ja. En als jij dan een inschatting moet maken, waar denk je dan dat die gematigde republikeinen, die Haley-aanhangers, dat die uiteindelijk uitkomen? Wordt dat een grote beweging richting Biden of uiteindelijk toch gewoon richting Trump? Nou, ik denk, dat is het eerlijke antwoord, dat die allerlei kanten opgaan. Een heel groot deel zal uiteindelijk gewoon thuiskomen, zoals ze dat noemen. Hè? Dus gewoon voor Trump gaan. Er zal een deel zijn die inderdaad met het verhaal van Joe Biden meegaat en zegt, ja, daar zit wat van in. Joe Biden, dat is allemaal niet fantastisch. Even nog los van de zorgen over zijn leeftijd. Ja. Maar die man doet geen gekke dingen. We moeten daar maar eventjes één keer onze neus voor dicht houden en dat doen. En dan zal er nog een flink deel van haar achterban zijn dat misschien eens kijkt naar Robert Kennedy Kennedy Jr., hè, die heeft gezegd, ik doe als onafhankelijke kandidaat mee. Ja, en bij verkiezingen waarbij 70% van de Amerikanen zegt, ja, ik zit eigenlijk niet op die twee hoogbejaarde mannen te wachten, is, ja, RFK Jr. is dan 70 jaar, maar toch nog wat jonger dan Trump of Biden. Ja, dat ben je, en broek daar die kun toch? Je wellicht ook een huisvuur. Ja, precies, daar kun je misschien ook een opstemmen. En nogmaals, dat hoeft niet te betekenen dat RFK Jr. dan een kans maakt om president te worden, maar dan kun je wel zeggen, ik heb mijn democratische plicht vervuld, ik heb gestemd, ik ben niet thuisgebleven, maar ik heb niet op een van die twee hoogbejaarde mannen gestemd. Ja, en die verliezen dan dus in zekere zin die stemmen ten opzichte van de ander. Helder. Dankjewel voor je uitleg. Amerika-deskundige Raymond Mens was dat over de gevolgen van het feit dat dus de presidentskandidaat Haley uit die verkiezingsrace bij de Republikeinen is gestapt. And the edge of heaven. Geen berghuis, waarschijnlijk. Geen bergwijn, op zeker. Wel een berg personele problemen voor Ajax-trainer John van Schip. In aanloop naar het duel met Aston Villa morgenavond in de Conference League. Ja, wie er dan in Ajax-shirt aan de aftrap staan in de Johan Cruijff Arena, dat is natuurlijk dan nog de vraag. Van Schip stuurde Ajax tegen FC Utrecht in een verdedigende 4-5-1-formatie het veld in. En dat ligt morgen ook in de lijn der verwachtingen. Zo zei de trainer van Ajax tijdens de persconferentie vandaag. We willen sowieso niet te veel weggeven, dat wil je nooit. En we willen voortbeduren op hetgeen waar we mee bezig zijn. En hoe dat eruit gaat zien, dat ligt ook aan de tegenstanders. Want die tegenstanders vrij sterk. Het is heel degelijk, maar aan de andere kant, ze kunnen balbezit spelen daar wanneer ze willen, maar ze kunnen ook heel direct spelen. Dus ze zullen af van achteruit proberen op te bouwen. Maar als er op een bepaalde manier druk wordt gegeven, spelen ze eigenlijk best wel snel lang en dan sluiten ze bij. En dan zijn ze heel gevaarlijk. Ze hebben een spits voorin die supersnel is, maar ook heel sterk in het vasthouden is van een bal. Dus het aanspeelpunt. En ja, daar moeten wij rekening mee houden. Ja. Dus als die tegenstander ons terugdringt, dan zou je moeten verdedigen. Maar wij willen uiteraard proberen zoveel mogelijk de bal te hebben. Ja, verslaggever Jeroen Stekelenburg. Jij was bij de persconferentie. Jeroen, goedenavond. Ik zette net bij mijn inleiding bij Berghuis nog een vraagteken en bij Bergwijn er niet bij nog een uitroepteken. Is dat een goede samenvatting wat betreft de blessures bij Ajax, inderdaad? Nou, je kunt ook wel twee uitroeptekens zetten, volgens mij. Het was wel wat van het schip zei op de persconferentie. Toen had ik nog een beetje de indruk, de training was erna, dat Berghuis het misschien wel zou gaan proberen bij de groep. Maar dat was niet zo. Die hebben we wel op het veld gezien overigens, maar op het veld ernaast. Dus zowel Steven Bergwijn als Steven Berghuis trainden apart op een bijveld. En die zullen er dus allebei niet bij zijn. Kijk, wat wel klopt is dat de blessure van Bergwijn is wat hardnekkiger. Die is ook wel veel langer, is een spierblessure. En bij Berghuis is het eigenlijk een beetje onverklaarbaar. Die heeft wat last van zijn knie. Die zou er zomaar zondag weer bij kunnen zijn. Maar morgen ga je ze allebei niet zien. Nee. Ik ken wat Ajaxiden en die zijn vooral bang. Die kijken met angst en beven uit naar morgen. Goed. Ik vroeg me alleen al vanmiddag, hoe heb je dat geproefd? Hoe was dat vanmiddag? Is er nervositeit of valt het wel mee? Nou, kijk, de dag nadat ze in Noorwegen die uiterst merkwaardige wedstrijd hadden gespeeld, was de loting. En toen kwam natuurlijk Aston Villa eruit, de nummer 4 van de Premier League, de sterkste tegenstander die ze konden loten. En toen merkte je dat wel heel erg, maar als zo'n wedstrijd dan wat dichterbij komt, en zondag hebben ze toch wel wat hoop geput uit die wedstrijd tegen Utrecht. Het was natuurlijk helemaal niet goed, maar het was wel heel degelijk en ze hebben weinig kansen weggegeven. Dus ja, ze kunnen nu toch niet, ze kunnen moeilijk zich afmelden voor die wedstrijd van morgenavond. Dus ze gaan er het beste van maken. Maar je merkt aan alles wel dat ze heel voorzichtig zijn in hun commentaren. Ze prijzen Aston Villa de hemel in. En ze zijn zich er terdege van bewust dat het ontzettend moeilijk gaat worden. Ik denk dat inderdaad iedereen, en daar doel jij denk ik ook een beetje op met die opmerking, dat iedereen hoopt dat het geen afstraffing wordt. En dat het dat een kleine nederlaag, je hoort het jezelf zeggen, je denkt dat is toch wel heel erg niet des Ajax. Maar dat een kleine nederlaag al bijna acceptabel is. Of in ieder geval proberen misschien nu in eigen huis een resultaat te halen. En wie weet dan over een week. Maar ik denk niet inderdaad dat het vaak gebeurd is dat Ajax in een Europees treffen met toch eigenlijk, ik wil niet zeggen Engelse middenmotor, want ze staan dus vierde, maar niet een team van ontzettend grote naam, dat Ajax ooit zo de underdog is geweest als nu. Nee, moet ook wel bevreemdend zijn voor de Engelsmannen Jordan Henderson, die natuurlijk sinds deze winter in Amsterdam speelt. Hij kwam in zijn loopbaan Aston Villa al 22 jaar eerder tegen en kent de tegenstander van morgen dus ook goed. I watched the game recently against Luton on the telly, and I've watched them quite a bit this season, to be honest. But a very good team, very good players first and foremost. I'm really a big fan of the manager. I think he's very experienced, has his teams very well drilled. Very, very good team. One of probably the most informed teams in Europe, I would say, this season. Very consistent. And of course, it'll be a really tough test for us tomorrow night. Ja, hij is onder de indruk, Jeroen Henderson, van die wedstrijd van Aston Villa tegen Luton Town. Ook over de consistentie van die ploeg in Europa. En fan van de trainer. Ik vraag me wel af, Aston Villa speelt zondag belangrijke wedstrijd in de Premier League. Mm-hmm. Tegen de nummer 5, Tottenham Hotspur. En dat gaat natuurlijk in Engeland, die plek 4 en 5, het verschil tussen Champions League of niet. Zou het kunnen dat ze morgen iets minder serieus nemen met het oog op die Premier League topper? Nou, kijk, ik denk dat je dat niet gaat zien in de opstelling. Ik denk, ze gaan geen spelers sparen. Maar het zou natuurlijk wel in de hoofden kunnen gaan zitten. Want je hebt helemaal gelijk. Het is meer dan een hoofdprijs. Hè. Je plaatst ze voor de Champions League in Engeland. Ze doen het ontzettend goed in de competitie. Dat zullen ze niet zomaar door hun vingers willen laten glippen. Maar voor een ploeg als Aston Villa, die ook niet een enorm uitpuilende prijzenkast hebben. Natuurlijk hebben in een ver verleden natuurlijk wel Europese hoofdprijzen gewonnen. Maar dat gebeurt ze ook niet elk jaar. Is dit wel een korte route naar een finale en misschien wel meer? Dus zij zullen echt wel tot het dan toe bewapend morgen in de arena gaan proberen te verschijnen. En wat er dan precies in de hoofden van die Engelse spelers zit, weet ik ook niet. Ik verwacht wel gewoon een heel sterk Aston Villa dat gewoon goed in vorm is. En dat zie je elke week nu in de Premier League. En dat gaat echt niet morgen zomaar weg zijn. Nee, dus dat wordt gewoon een pittige test. Hoe belangrijk is de Conference League voor Ajax nog? Want het is natuurlijk eigenlijk de enige prijs waar ze nog kans op maken. Ja. Ja. Nee, ja, ontzettend belangrijk. Kijk, ze spelen om plek 4-5 in de Eredivisie. Dat is natuurlijk eigenlijk niet waar ze voor willen spelen. En kijk, stel je voor dat ze morgen doorkomen tegen Aston Villa. Zit je in de kwartfinale van de Conference League? Ja, dan kan echt alles gebeuren. Want dan gaan de zenuwen een rol spelen. En als je dan van Aston Villa kunt winnen, kun je ook van de rest winnen. Ja, je kunt er bijna niet aan denken natuurlijk dat Ajax in de buurt van een Europese prijs gaat komen in dit rampseizoen. Maar goed, het is wel het enige inderdaad waar ze nog voor spelen. Ze liggen natuurlijk uit de KNVB. Naar die flater tegen Hercules. Competitie gaat om een zicht houden op een Europese plek. Dus ja, dit is wel de grote competitie waar ze nog in spelen. Alleen als je het mij morgen vraagt, speelt gewoon een team, hebben ze een team tegenover zich dat gewoon veel beter is. Op alle vlakken eigenlijk. Dus daar kun je wel een keertje winnen, 1 op de 10 keer. Maar normaal gesproken verliest Ajax morgen gewoon van Aston Villa. Ja, even vooral duidelijkheid. Morgen kan het nog niet beslist zijn. Ja, kan wel een grote uitslag, maar er is volgende week nog een return. Precies. Gaat dus over 2 wedstrijden. Dan zou de uitslag nog groter kunnen worden. Zo kan je. Het is maar net hoe je, of je het positief of negatief wil beredeneren. Nou, we gaan het zien. Wie weet morgen wel een grote verrassing uit de hoed, Jeroen. Ongetwijfeld. Ook, het is voetbal. Ja, het blijft voetbal, bal is rond, enzovoort. Dankjewel, Jeroen. Ja. Morgen meer natuurlijk ook op deze zender. Dus, wat betreft het duel tussen Aston Villa en Ajax. Gaan we naar de nog iets grotere competitie, want die staat gisteren en vandaag op het programma. Hebben we het natuurlijk over de Champions League. Arman Afsaroglu in ons matchcenter vanavond. Arman, goedenavond. Goedenavond. Met natuurlijk Real Madrid tegen Red Bull Leipzig. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd, speelt Xavi Simons vanavond? Ja, die speelt zoals hij eigenlijk altijd speelt. Dat is een van de grote meneren toch wel bij Leipzig. Maakt daar een uitstekend seizoen door. Er wordt al gefluisterd her en der dat als Mbappé straks naar Real Madrid zou vertrekken, wat wel waarschijnlijk is, dat misschien Paris Saint-Germain hem wel eens zou kunnen gaan terughalen als de nieuwe grote ster. Club die hem nog altijd in eigendom heeft natuurlijk en hem verhuurt dit seizoen aan Leipzig. Hij doet het goed daar in Duitsland en hij gaat het opnemen dus tegen Real. Dat de wedstrijd in Oost-Duitsland vorige een paar weken geleden met 1-0 won. Dat was een mooie wedstrijd. Beide ploegen gaven elkaar weinig terreinprijs. 15 doelpogingen toen beide, maar 1 goal van Diaz was genoeg voor de zegen voor Real Madrid in die wedstrijd. Maar het kan dus nog best spannend worden. Hoewel je zou zeggen dat ja, de geschiedenis van Real Madrid in de Champions League, je kan je bijna niet voorstellen dat Leipzig, Real in het eigen Bernabeu uit de Champions League zou schieten. Maar goed, alles is mogelijk. Maar het gaat wel een ongelooflijk lastig verhaal worden. En dat weten ze bij Leipzig natuurlijk ook. De tweede wedstrijd die gespeeld wordt vandaag is tussen Manchester City en Kopenhagen. In Manchester, thuisploeg won in Kopenhagen met 3-1. Speelt vandaag eigenlijk met een veredeld B-team. Omdat ze toch wel weten, wij gaan toch wel door. En nog even korter, man. Carlo Ancelotti was vandaag in het nieuws, trainer van Madrid. Dat hij wordt aangeklaagd vanwege belastingontwijking. Zit hij wel gewoon op de bank? Ja hoor, dat doet de Spaanse justitie wel vaak. Hebben ze wel vaker met voetballers gedaan. Maar het komt eigenlijk nooit op een gevangenisstraf uit. Vaak komt er dan een schikking uit. Wordt er een flinke boete opgelegd die voetballers of trainers dan moeten betalen. En dan ben je weer klaar. Dus de verwachting is wel dat bij Ancelotti ook gaat gebeuren. Maar ja, het is wel, als je dat zo opeens ziet staan. Het is een hard nieuwsfeit dat een paar jaar gevangenisstraf tegen je geëist horen worden. Dat is nooit leuk. Goed, we horen jou zo meteen na 9. Graag tot zo. Tot zo. Umberto luidt het weekend in. De simpele vraag was, kan dat ding Max Verstappen bijhouden als hij op topsnelheid rijdt? Ja, er zitten heel veel uitdagingen aan eigenlijk. Nou, begin maar bij het begin. Met bijzondere gesprekken. Het is een vorm van een raket, of iets anders. Ja. Het ziet ook uit als een zetpil namelijk. Elke week de column van Peter Heerschop. Binnenkort wil Geert met Pieter de Zondagsrust terug. Met Caroline in een veelkleurig overal de koeien knuffelen. En met Dylanda een concert van VVD-corrivé Gerard Joling. Maar ik weet niet of dat gaat werken. Avro Tros, Umberto. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. The U-turn. Controle over drank en drugs. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. The U-turn. Controle over drank en drugs.

Zo, daar zijn we weer. Nog nooit eerder behaalde Nederland een medaille met zijn synchroon zwemmen. En daar hebben Brechtje en Noortje de Brouwer verandering aan in aangebracht. En wel op het WK in Doha. Ja, en de zwemtweeling, dat is nog beter nieuws, mag daardoor ook naar de Olympische Spelen. En over hun succes en ook de bijzondere band die we hebben, die zij hebben. Wij nog niet, straks misschien gaan we het wel zo meteen uitgebreid hebben. En verder hier aan tafel regisseur Jip Fuik en actrice Merel Pauw van theatercollectief Die Hele Ding. Zij hebben zich volledig ondergedompeld in het leven van de wereldberoemde rapper Tupac Shakur. En de voorstelling gaat niet alleen over hem als muzikant, maar ook over hokjesdenken. En hoe dat zit, dat gaan we zo bespreken. En we volgen natuurlijk de Champions League, waarin Leipzig een poging zal doen om Real Madrid te verslaan. Laten we meteen maar even naar Arman gaan in het matchcenter. Is er inmiddels afgetrapt, Arman? Ja, op beide velden, dus in Madrid en in Manchester. Daar wordt vanavond gevoetbald tussen Manchester City en Kopenhagen. En in het vernieuwde Bernabeu tussen Real Madrid en Leipzig. Dat is de wedstrijd waar we ons voornamelijk op zullen richten vanavond. Want daar zit ook de meeste spanning. Manchester City is al bijna zeker met een 3-1-zege in Kopenhagen op zak. Maar Real en Leipzig, die moeten het nog uitvechten met elkaar. En we zijn toch allemaal benieuwd wat Leipzig kan laten zien in het stadion van de club die zo vaak dit toernooi wint. Club die eigenlijk altijd wel de halve finale haalt. Of er moet wel iets heel geks gebeuren. Dat is het lastig voetballen. Afgelopen jaren eigenlijk maar twee keer voor dat halve finale stadion verloren. Eén keer van Ajax. En één keer van Manchester City, Real Madrid. En verder altijd wel minimaal de laatste vier gehaald. Dat is in het DNA van Real Madrid. Terwijl Manchester City op het andere veld nu al op 1-0 komt. Doelpunt van Akanji. En dan gaat het daar dus snel. Zoals gezegd, die spelen het eigenlijk met een veredeld B-elftal. Veel jeugdspelers. Veel spelers die normaal gesproken niet in de basis staan. Geen De Bruyne, bijvoorbeeld geen Ake, geen Stones, geen Walker, geen Phil Foden. Maar wel 1-0 voor door een goal van Akanji. Real Madrid en Leipzig, daar staat het voorlopig nog 0-0. Probeert Leipzig wel wat meer van het initiatief te grijpen. Real wacht rustig af tot wat komen gaat. Het is daar dus nog doelpuntloos. City wel op 1-0 tegen Kopenhagen. Goed, hier aan tafel gewetensvraag. Regisseur Jip Fuik en actrice Merel Pauw. Hadden jullie ooit van synchroon zwemmen gehoord? Wel gehoord, zeker weten. Heb je het ooit gezien? Nee, nooit eerder gezien. We hebben vandaag heel veel YouTube-films gekeken. En we hebben vandaag geleerd dat het dus, maar dat is dus op wereldwijd niveau, het vrij vaak voorkomt dat tweelingen aan synchroon zwemmen doen. Ja, heel goed dat van je. Dat wisten wij niet. Ja, dat heb je ingelezen. We hebben ons een beetje ingelezen. Ja, voorbereid. Oké, Noortje en Brechtje de Brouwer, nummer twee van de wereld. Van harte gefeliciteerd. Dat klinkt heel gek, dat snap ik wel. Hebben jullie ooit van Tupac gehoord? Nee, eerlijk gezegd niet. Maar daar horen we hopelijk vandaag wel wat meer over. Zeker. Wat voor muziek gebruiken jullie normaal gesproken als jullie een kuur doen? Ja, verschillend. Voornamelijk komt onze coach wel met ideeën. En wij gaan heel erg naar het gevoel van het muziek erachter. En dat is voornamelijk de tune en de beat die daarbij zit. Of we daar lekker op kunnen bewegen in het water. Mm-hmm. Ja, en dat koppelen we vaak dan weer vast aan een thema. Dus daarbij zoeken we ook weer een soort muziek die echt bij het thema weer past. Dus ja, wij kijken niet echt precies naar welk nummer willen we echt gaan gebruiken, maar meer het thema en het gevoel die we willen uitstralen. Geef eens een voorbeeld van een thema, want ik heb er helemaal geen beeld bij wat voor muziek erbij hoort. Nou, dit jaar zwemmen we op het thema van Vincent van Gogh. Dus dan gaan we meer naar het duisteren en meer het zware verhaal erachter. Mm. En dan kun je niet in één keer op vrolijke muziek gaan zwemmen. Maar ja, in de technische uitvoering gaan we dan wel weer van over. Ja. Dus dat is wel een bekende nummer. Ja, Jan-Willem is in zijn vrije tijd coach ook in synchroon zwemmen. Ja. En die heeft een voorstel voor jullie. Wat heb je meegenomen, coach? Ik dacht, maar geen idee. Als jullie even meeluisteren, dan kennen jullie meteen Tupac. Merel weet meteen wel wie dit is natuurlijk. Zeker weten. Waar luisteren we naar? All Eyes on Me. Ja, alles. Zou je hier op de een of andere manier een beetje mooi op kunnen synchroon zwemmen? Ik denk dat we dan wel een beetje moeten gaan fine-tunen. Dus dat er meer tempo, wat versnelling in komt. Okay, mag ik dan als coach vragen of jullie er, als het wel een beetje kan, of jullie daar het komende half uur over na willen denken? Ja. En dan komen we er zo meteen even op terug. Ja. Heb je pen en papier nodig? Nee hoor. Dat doe je in je hoofd. En in je hoofd. Ja, we doen het in het zwembad uiteindelijk, maar we kunnen dit al een beetje gaan creëren in ons hoofd. Dat snap ik. Ja. Wat is het eerste wat dit nummer oproept? Gewoon qua gevoel. Vincent van Gogh neemt een beetje de donkerheid. Wat is dit? De macho. Is geen Vincent van Gogh? Nee, zeker niet. Vind je dit ook een beetje macho-achtig? Ja, ik snap wel dat je dat voelt. Ja. We zijn gelijk in de voorstelling. Ik vind het ook wel laid back. Ja, maar we zitten ook gelijk in de voorstelling. En Vincent van Gogh is trouwens een grote held van Tupac Shakur. Mm. Ja, zeker. Het favoriete nummer uit zijn jeugd is het nummer Vincent van Gogh. Ja, Vincent van Don McLean. Wat over het nummer over Vincent van Gogh. Wauw. Oh, zeg, er komt wel het linkje van de verschijnen hier aan tafel en nu gebeurt het weer. Nou, wou ik iets vragen, maar nou weet ik het niet meer. Maar goed, daar komen we zo meteen wel even op terug. Oh ja, dat wou ik zeggen. Want jullie voorstelling gaat over hokjes denken. Ja. En wij beginnen dit uur eigenlijk alleen maar met mensen in hokjes zetten. Omdat je zegt, Merel Pauw is actrice, Jip is... Nou, nee, eigenlijk meer dat je... ik heb het gevoel dat we dat aan het doen zijn. Of je dat, of er überhaupt wel op te dansen is of niet, of bijvoorbeeld. Of dat dat binnen de. Of het. Waarom zou het niet kunnen, bijvoorbeeld? 100%. En dat is ook het leuke en het lastige aan interviews tegelijkertijd. Dat je eigenlijk de hele nuance van een voorstelling die je maakt, of wat er achter een routine maken zit, kan ik me zo voorstellen, nooit in een half uur eigenlijk kunt vertellen. Ja. Dus je blijft altijd in de korte soundbites. En dat kan nooit eigenlijk de hele lading dekken. Dus ook ik zet mezelf per ongeluk in een hokje, omdat ik waarschijnlijk zo erg kort door de bocht ga praten. Ja, ik denk dat ik nu een trigger uit heb staan, dat als ik het zo meteen doe, of het komend uur doe, dat ik denk, god, nu doe ik het weer. Wat voor hokje komen jullie tegen als synchroonzwemmers, waar je in wordt geduwd vanwege je sport? Voornamelijk omdat we gewoon elke keer in hetzelfde ritme zitten. Dus het opstaan en maar gewoon je dag beginnen met ontbijten en naar de training gaan. En daar verandert eigenlijk vrij weinig aan. Oké, maar dat is een soort van dagritme. Ja. Maar hoe andere mensen naar jullie kijken... Ja, zijn er voordelen over vooroordelen wat jullie zouden zijn? Nou ja, bij ons wordt er altijd geroepen, de meisjes... maar. Dat het een vrouwensport is, maar het is ook voor mannen. En dat weten heel veel niet. En daarom wordt ze al gelijk in die richting geduwd. Of dat het geen mannensport is. Maar in principe op het WK waren ook mannen aanwezig. Ja. Voor mixed duet. Of dat je alleen mag meedoen omdat je een tweeling bent. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar dat is ook zeker niet waar. Of gewoon de sport met een knijper op je neus. Ja, zulke dingen worden dan wel gelijk in een richting geduwd. Mm. Eén hokje zou ik wel heel graag bij willen horen. En dat is het hokje van WK-medaillewinnaars horen. Want dat zijn dat jullie Dat is nu. Wel een mooi hokje. Toch, ja. Een paar weken daar geleden. Daar horen wij nu dus ook bij. Ja. Maar jullie zeiden net, ik weet niet meer of jij het was, Noortje, of jij, Brechtje. Maar dat het heel raar klinkt. Is het nog niet helemaal ingedaald? Nee, ik denk dat bij ons ook niet heel snel gaat komen. Maar hoe komt dat? Wij zijn denk ik heel bescheiden daarin. Ja, of we... Nu ook omdat de kwalificatie van de Spelen op het spel stond... was dat ons doel. Dus je gaat nu al heel ver weer denken richting de Spelen. En dat is zo 5 maanden. En dat klinkt heel lang, maar voor onze voorbereidingen... is dat toch nog best wel snel. Dus je haalt een medaille, maar je staat er eigenlijk te kort bij stil. Ja, maar was het WK ook echt vooral belangrijk vanwege de Spelen en de kwalificatie? Ja, zeker. Daar kwamen we voor. En daar waren we al een beetje gestrest over. Van, gaan we dit überhaupt halen? Ja. Maar er kwam meer bij kijken. Even over die muziek, hè. Als wij nu muziek starten... Is het dan voor jullie mogelijk, niet om nu onder water te duiken, dat hoeft niet... maar kan je wel beschrijven wat jullie dan doen? Is dat mogelijk om dat te doen? Dat wij een beeld hebben van je oefening, of gaat het te snel? Ja, als we onze eigen muziek horen, maar die hebben jullie denk ik... Ik weet niet. Laten we naar Vincent van Gogh. Ja. Dat is toch? Ja. Oh, gelukkig. Wat gebeurt er nu? Ja, dit is het begin. Wij starten hierbij in het water. Dus soms doe je al een dans op het podium nog, voordat je het water induikt. In dit geval beginnen we in het water, omdat we alle secondes nodig hebben van de muziek. En ja, dan beginnen we met een combinatie van elkaar samen. Dat de ene de andere omhoog duwt, uit het water eigenlijk een salto maakt. Ja, en in dit stukje wat je nu hoort, weten we gewoon al dat we eigenlijk onder water zitten. Dus je hoeft het 1 seconde de muziek te horen en we weten al meteen van oké, dit is dit moment van onze kuur. Ja. Hoor je de muziek nog onder water? Ja, zeker. Dat is wel fijn. Ja, gelukkig wel. Je blijft wel op een ritme meetellen en onbewust doe je dat eigenlijk altijd. En op een gegeven moment gaat het automatisch en hoef je alleen maar de muziek te horen en gaat dat ritme vanzelf. Luister eens naar de muziek, Merel, als je dit hoort. Wacht je wat harder? Ja, wat ik super knap vind, is dat ik nu ook hoor dat als een aanname zou ik denken dat je dan juist muziek kiest waar de hele tijd een soort wel de ritmesectie goed te horen is. Ook omdat je Hoe hou je jezelf vast op die telling? Hoe blijf je synchroon gaan en tegelijk gaan? En dat ik nu al hoor dat af en toe het ritme wegvalt en jullie dan zo exact door kunnen tellen, dat vind ik echt waanzinnig knap. Ja, wij leren dat op de training ook. Je gaat met alle factoren ga je eigenlijk oefenen. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook. Stel, er gaat ineens geluid wordt ergens afgespeeld. Je moet je focus houden op waar je mee bezig was. Nou ja, bij ons is het juist wat als het geluid wegvalt. Ja. Moeten we nog steeds met elkaar ingespeeld zijn, op elkaar ingespeeld zijn om hetzelfde te blijven doen. Ja. En daarom, het is belangrijk dat de muziek er is, maar we hebben ook gewoon onze eigen telling daarop. Ja. Waar zit je nu in de kuur, Brechtje? Dit is onder water. Ja, voornamelijk is alles onder water. En wat doe je nu onder water? Nu met de nieuwe regeling zijn we heel veel aan het draaien. Dus daarom waren we ook een beetje in de gedachte komen van de Starry Night van Vincent van Gogh. Want dat heeft ook cirkels. Dus ja, daarmee linken we het echt naar wat we in het water doen. Ja, je zit op z'n kop, dus met je hoofd onder water en je benen boven. En dan maken we heel veel rotaties en precies tegelijk. Dan doen we weer een spagaat. Hoe lang zit je het langst onder water in deze kuur? In deze kuur is denk ik max 25 seconden. En dat klinkt misschien voor jullie wel heel lang, maar voor ons valt het nog mee. Vooral als je aan het sporten bent, want je hebt zuurstof nodig. Dat is het voornamelijk. Je bent continu bezig, dus je hartslag zit heel hoog. En vanuit daar moet je onder water. Dus dan is 25 seconden, dan ga je aardig dood. Maar je zei net, dan ga je aardig dood. Dus je gaat dood, maar je gaat dan heel aardig dood. Ja. Maar wat, met een zilveren WK-medaille, best aardig. Ja, dan ben je dat wel. Je zit nu voor zich uit te kijken. Ja, je moet echt een keer een acteur ontmoeten. Als één acteur al in mijn schoen zit, echt niet lekker. Ik kan echt deze voorstelling niet spelen. Oh, mijn schoenen zitten echt niet lekker. En dan dit. Ja. Maar je zei net, in een bijzin zei je, met die nieuwe regels. Ja. Want dat heeft wel nog de nodige invloed gehad op hoe jullie richting die finale zijn gegaan. Ja. En hoe jullie zilver hebben gewonnen. Even kort, wat is er dan veranderd? Ja, vooraf was het vooral de invloed van de jury. Die gaf echt de ranking en de score op wat je deed. En nu voorafgaand stuur je een coachcard. Dus dat is een moeilijkheidsgraad die je gaat uitvoeren tijdens de uitvoering. Een beetje zoals bij het schoonspringen. Schoonspringen. Moeilijkheidswaarde bij turnen heb je ook volgens mij. En nu kun je die nog tot 24 uur voor de wedstrijd kun je dat aanpassen. Dus stel, na de voorronde heb je iets gedaan. En in de finale zie je van, ik wil nog een plekje omhoog. Dan kun je nog een moeilijkheidsgraad erbij gooien. Maar dat betekent dat alles wat je in de afgelopen maanden hebt gedaan en een beetje automatische piloot is geworden, ga je last minute een dag voor de wedstrijd ineens omgooien. Want even om te begrijpen, je zegt dan, dit wordt het niveau waarop ik aan ga voldoen. Dus niet, we kijken maar wat er ontstaat. En dan teken je een soort van in. En dan gaat de jury ook kijken of je daar dan aan voldoet. De jury krijgt een lijst. En dan in die 20 seconden doen we bijvoorbeeld 17 codes. En elke code staat dan voor een beweging. Dat weten wij en dat weet de jury. En die checken dan of we al die codes wel hebben uitgevoerd. Als dat niet zo is, dan verlies je de hele 20 seconden daarvan. En daarop kun je dan weer een punt van de jury krijgen. Dat wordt dan weer door. Maar anyway, de bottom line is, er is wat veranderd. Ja. En jullie hebben maanden getraind. Ja. En dan denken jullie twee dagen, wie van jullie was er zo gek om dit op tafel te gooien? Onze coach. Ja. Twee dagen voordat dat het echt moet gebeuren, heb je maanden voor getraind. We gaan toch even anders doen. Ja. Het ging eigenlijk zo. Wij hebben ongeveer 6 maanden hebben onze concurrenten niet gezien. Niemand geeft een difficulty, dus een moeilijkheidsgraden. Ah, dus dat is geheim. Dus de competitie is. Ja, je wil het goed houden. Ja. Ja. Extreem spannende sport daardoor. Ja. Dus je had geen flauw idee hoe je ervoor stond. Daar kwam je eigenlijk pas op de wedstrijd achter. Nou, met de trainingen worden zo ingepland dat je maar met 2 of 3 landen tegelijk aan het trainen bent. Dus je ziet niemand eigenlijk. Mm-hmm. En dan start je de wedstrijd en kom je erachter van, oh, hier liggen we wel goed, hier liggen we niet goed. En dan moet je snel gaan schakelen. Dan is het gewoon de kunst, wie is sterk genoeg, niet alleen fysiek, maar dus ook mentaal, om de keuze te nemen. Oké, we nemen een switch. Ja. We hebben een dag om dat aan te passen. Focus volledig daarop. En dan is het gokken of je. Wat een wereldcoach. Ja. Ja. Zou het ook kunnen zijn dat ze een dag voor de Parijse finale opeens zegt, jullie moeten toch je kuur op 2-pack doen? Zou nog steeds. Ik denk in muziekkeuze dat we daar weinig aan kunnen veranderen op dat moment. Dat zou heel knap zijn. Ja, ja. Dan dacht ik, dan heeft het ook nog zin, deze training. Dan moet je echt drie minuten qua choreo meteen gaan inplannen de dag van tevoren. Dat gaat gewoon echt niet. Nee. Dachten jullie meteen, ja, dat gaan we doen? Hup, we dan maar moeilijker, we moeten het risico nemen? Of ben je dan eigenlijk een beetje angstig? Ja. Stel, de tickets stonden niet op het spel, dan hadden we geen seconde nagedacht, zouden we het direct doen, omdat je dan in principe niks te verliezen hebt. De tickets voor Parijs, bedoel je? Ja. Maar nu zaten we wel van, de tickets. Stel, het gaat mis, dan zijn we alles kwijt. En we kwamen niet voor de medailles, maar ineens voelden we van, ineens zijn ze gewoon bereikbaar. Maar ja, wat neem je dan voor lief? Of je verliest je tickets, of je gaat voor die medaille nog. Oh, wat een dilemma. Ja. En ja, uiteindelijk gewoon in overleg met elkaar hadden we toch wel de keuze genomen. Laat het gewoon doen. Wat een mentale sport. Wij hebben dat als prestatoren ook. Hoor. Dan zit je, ga je nu doorpraten of ga je toch naar Amanda Seroglu? En dan ga je toch naar Amanda Seroglu. Je komt altijd bij Amanda uit. Keuzes. Ja, Amanda. Ja, zo werkt het afblijkt. Maar het is 0-0 bij Real Madrid tegen Leipzig. Wel een leuke wedstrijd waarbij Leipzig toch opvalt in dat eerste kwartier. Twee goede kansen heeft afgedwongen. De grootste was voor Benjamin Šeško. Een van de grote spitstalenten in Europa. Hij kon alleen af op de doelman van Real. Dat is André Lunin. Hij kreeg de bal niet langs die keeper. En schoot er vol op het lichaam van Lunin. En daar had Leipzig eigenlijk gewoon op 1-0 moeten staan. Daarna was er nog een kansje voor Openda. Die de bal naast krulde. Maar Leipzig speelt beter dan Real Madrid in die openingsfase. Real heeft het dus knap lastig. Koploper van de Spaanse competitie. Dat nu probeert de aanval te zoeken. Maar nog weinig gezien van Vinicius en van Bellingham. Die rood kreeg afgelopen weekend in een duel met Valencia. Twee wedstrijden geschorst was hij. Real gaat in beroep tegen die straf omdat hij boos was. Dat de scheidsrechter afvloot op het moment dat Real kon scoren. Toen kreeg hij rood en is hij dus twee duels geschorst. Bellingham, de belangrijkste speler toch wel, met Vinicius van Real Madrid. Bij die andere wedstrijd is Manchester City inmiddels al op 2-0 gekomen. Dat ging heel snel. Akanji na een paar minuten. En een paar minuten daarna, nog binnen de 10 minuten, werd het 2-0 voor City. Doelpunt gemaakt door Alvarez. Die speelt de Argentijnse wereldkampioen. Speelt vlak achter Haaland na een enorme blunder toch wel. Anders kan ik het niet noemen van Camille Grabera, de doelman van FC Kopenhagen. En die weten dat ze een moeilijke avond tegemoet gaan. 3-1 verloren thuis. Nu 2-0 achteruit. Pas 20 minuten onderweg en dan is het nog heel lang tegen de beste club ter wereld. Winnaar van de Champions League afgelopen seizoen. Halverwege dus de eerste helft beide wedstrijden. 0-0 in Madrid en 2-0 voor Manchester tegen Kopenhagen. Bij ons aan tafel de synchroonzwemsters Noortje en Brechtje de Brouwer. Die zilver op het WK haalden. En we gaan zo meteen met Jip Fuik en Merel Pauw praten over hun voorstelling over Tupac. Kennen jullie dat eigenlijk? Want Brechtje en Noortje vertellen net dat ze eigenlijk nog de dag voor die WK-finale, dat we gaan het helemaal anders doen. Hebben jullie wel eens in de coulissen gestaan en dat je dacht, ik gooi toch nog iets om? Zeker weet. Ja, wanneer? Ja, wij doen dat echt heel veel. Ja. Dus wij maken rigoureuze keuzes dat je hele monoloog een dag van tevoren moet veranderen, nieuw moet leren. En waarom? Nou kijk, wij werken als collectief. Dus dat wil zeggen, veel regisseurs werken met een bestaand script. Daar hou je dan aan. Maar wij maken onze teksten, schrijven alles zelf. Dus en bijvoorbeeld in try-outs, het lijkt eigenlijk een beetje op jullie, voel je, de voorstelling werkt nog niet. Of hij valt minder goed, of hij kan daar emotioneler. En op het moment dat je het publiek voor je hebt, dan kan je echt op het laatste moment grote, grote veranderingen doen. Ja, ja. En dan staan zij op het podium en dan krijgen zij de zilveren medaille omgehangen. En dan komen ze erachter dat ze heel dicht bij het goud zaten. Want dat wisten ze niet. Het was 0,3 punt of zo. Ja, 0,2 denk ik zo. En had je dan niet, want met terugwerkende kracht, hè, had je dan niet nog iets kunnen aanpassen waardoor je die 0,2 of 0,3 nog... Ja, wellicht. Oh, zeg nee alsjeblieft, denk ik. Ja, alles kan natuurlijk. Die tweede medaille was ook onverwachts. Dus een titel pakken kan ook ineens gebeuren. Maar nee. Ja, die 0,2, dat heb ik wel. Want je kijkt dan naar 250 punten en dan 0,2 daarvan. Ja, dat is het verschil. Dus Ja, als je dan denkt, oké, had ik hier misschien toch mijn knie iets verder doorgestrekt. Ja, zoiets ga je dan bedenken. Ja. Maar, maar hoe kwam je erachter? Want dan kwam je toch, hoe kan het dat je daar op het podium pas achter komt? Nou, wij waren als één na laatste. Dus toen wij de één zagen staan, wisten we dat we eerste of tweede zouden worden. Nou, eigenlijk hadden wij berekend tweede sowieso. Ja. Dus wij werden snel omgeroepen dat we ons kleding aan moesten doen om voor de medaille-uitreiking. Dus ja, dan ben je helemaal niet meer bezig van, China ons toch inhalen. Maar dat maakt het toch nog raarder. Als je eerst staat, zeg maar, in de hot seat, dan wil je toch zien in de WK-finale of jouw tegenstander niet stiekem een foutje maakt. Ja, jawel. Maar het ligt eraan wie er dus naar je komt. En in dit geval was het China. En bij ons is China gewoon extreem goed. Ja. En dus keken wij daar helemaal niet meer naartoe. Zij maken nooit een foutje. En ja, dan ga je ben je daar echt niet mee bezig. Tenminste, achteraf hadden we daar misschien iets meer. Maar zeg dan dat China ook een foutje maakt en naar de bodem zinkt, weet ik het. Het was tweede plek was zo onverwachts, gewoon dat we daar al helemaal hyped over waren. Ja. Het WK was op een fijne tijd. Want ik bedoel, allemaal grote toernooien, voorbereiding, trainen. Maar toen je thuis kwam, was het gewoon carnaval. Ja. Is dat dan niet heerlijk? Ja, dat is een goed moment om alles te vieren. Ja. Nee, als Brabanders zit dat erin. Hokje. En dat blijft Hokje. Erin zitten. Ja. Fantastisch. Maar de voorstelling een identiteit in ieder geval. Even uitleggen voor de mensen die net inschakelen. Jullie voorstelling gaat over hokjes. Maar als je Brabander en carnaval, is dat een hokje? Absoluut. Ik vermoed dat je daar heel veel mee te maken krijgt. Het gevoel dat je in ieder geval, als je Brabander bent, zal je wel carnaval vieren. Dus dat zijn allemaal aannames die over identiteit of hokjes gaan. Oh, ja. Er komen stiekem heel veel mensen boven de rivieren naar Brabant tijdens carnaval. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het lekker is voor jullie om. Hebben jullie je ook zelf even een week of twee weken gegund om niks te doen? Wij hebben 2 weken vrij gehad. Lekker. En dat wisten we op voorhand niet. Maar daar hebben we wel gebruik van gemaakt. Jullie kwamen jezelf ook nog tegen bij carnaval, begrijp ik. Helaas hebben we ze niet gezien. Nee. Maar we kregen al eerder van onze nicht, die stuurde een bericht. Hey, een vriendin van mij heeft ik weet niet hoe oud ze waren, in ieder geval verkleed gezien als mij en Brecht. Wat leuk! Als synchroonzwemmers. Ja, dus en uiteindelijk had jij op Messenger. Ja, op Facebook Messenger zag ik ineens een foto voorbij komen van jullie hebben ons zo geïnspireerd en nu is het carnaval, dus we dachten we gaan gewoon als jullie verkleed. Maar hoe zagen ze eruit? Ja, hokje? Ze hebben echt heel goed hun best gedaan. Ja. En onze vrienden zeiden al meteen, nu hebben jullie het echt gemaakt. Als iemand als jullie verkleed gaan met carnaval, dan ben je de bom. Maar ook jullie uiterlijk, dus niet alleen zwempak, maar ook zeg maar jullie uiterlijk helemaal goed. Ze hadden helemaal hun haar in een knotje gedaan. Ik denk niet dat ze gelatine in hadden gedaan, maar wel ook make-up. En ze hadden zo'n body. Hoe noemen we dat? Zo'n bodybuilder-achtig kostuum aan. En dan daarover een bikini hadden ze. Nou, wij zwemmen dan in een badpak, maar goed, hè? Detail. Dat is wel heel grappig. Detail over jullie eigen outfit, dat wil ik daar ook nog wel eventjes over hebben. Want er komen best wat attributen krijgen toch bij het synchroon zwemmen. Het is niet dat je gewoon je duikbril opzet, van het startblok afgaat en zo snel mogelijk aan de overkant komt natuurlijk. Onze uitvoeringsbadpak hebben we wel bij ons, maar dat kunnen de luisteraars niet zien. Nee, maar je hebt wat heb je nog meer bij? Of heb je alleen je badpak mee? De medaille natuurlijk. En jullie hebben geen badmuts op ook, toch? Nee, met de wedstrijd niet. Dat mag wel. Maar het is wel een flinke medaille. Het is gewoon los in een doosje. Los in je tote bag. Dat vind ik echt super zwaar. Ja, hij is heel zwaar. Dat is de medaille, hè? Niet je badpak waar je niet over hebt. Mooi. Ik heb nu in mijn hand, lieve luisteraar. Het is echt prachtig. Maar vroeg me af, jullie haar zit ook mooi. Wat doen jullie daarmee? Ja, wij vinden het zelf niet zo mooi om met een badmuts te zwemmen. Dus eigenlijk is het voor ons heel gebruikelijk om met gelatine in je haar te zwemmen. Dus, gelatine? Ja, dat gebruik je voor taarten. Heb je dat bij je ook? Nee. Gelukkig. Dat, we hebben vanmiddag een redactievergadering gehad. En daarin werd geopperd dat als jullie het zouden meenemen, dat wij het in ons haar zouden zwemmen. Ja, maar dan hadden we het meegenomen natuurlijk. Nee, ik zou het niet aanraden om dit voor de lol in je haar te smeren. Wat gebeurt er dan? Want met gel gaat er natuurlijk uit. Of haarlak. Het is gewoon eigenlijk een soort van extreme harde gel, kun je het nu wel zeggen. Maar een normale gel, dat gaat binnen 1 seconde weg en we moeten 3 minuten volhouden. En 3 uur trainen daarvoor. Dus dan. Je traint nog 3 uur om warm te worden voor die 3 minuten. Ja. Want jullie zijn al 3 uur bezig en dan krijg je 3 minuten van prestatie. Ja. Wow. Noor, ja. Weet je, wat ik vond wel heel leuk. Want de opmerking van Jip, die ging volledig ten onder in de cacophonie van geluid aan tafel. Maar die had een voorstel aan jou, Jan-Willem. Ja, Jan-Willem, nou ja, dit is geen gelatine, maar ze hebben wel een badpak. Ja. Als jullie het oké vinden. Dan beschrijven wij heel beeldend hoe dat er dan uitziet. Dat kunnen wij dan. Ja, maar we moeten ze nog vaker dragen. Ja, jammer, nee, dat snap ik. Jan-Willem had Parijs gedaan. Na Parijs mag je hem een keer aan, hoor. Laatste uur, straks hebben we Marco Schuiten maken. Misschien kan ik dat interview wel in badpak. Ik wil nog even, want ik heb... Badpak even zien, trouwens, ja. Tussendoor. Ja. Ga maar door, Jan. Wow, zo mooi. Die... Ja, dus wel echt in het thema van... Van Gogh, ja. Ja. Noortje, heb jij op de binnenkant van je arm je Olympische ringen getatoeëerd? Ja, stanig. Van de buitenkant zelfs. Ja. Heb je dat net in de afgelopen weken gedaan? Nee, wij zijn dan naar Tokio geweest. Oh ja, tuurlijk. Dat hebben ze gedaan. Dus daarna... Maar is dat dan ook zo belangrijk, die Olympische Spelen, dus in eigenlijk je hele leven, dat je denkt, als je daar bent geweest, dat wil je vereeuwigen? Ja, dus er zijn echt zoveel herinneringen en momenten die aan de Spelen gekoppeld zijn, of überhaupt in de trainingen na de Spelen toe. Dus ja, het is niet alleen daar waar je de herinneringen hebt. Maar gewoon de hele weg ernaartoe met de trainingen. We zijn al bijna 20 jaar hiermee met deze sport bezig. Ja. Dus dan, En altijd met z'n tweeën. Ja. Hoe is dat? Nou ja, we kunnen nu al zeggen dat het leuk is om dit überhaupt samen te mogen doen. En het is ook gewoon fijn samenwerken om als familie zijnde gewoon iets te doen waar je allebei je passie ligt. En nou ja, uiteindelijk dus ook goed genoeg in bent geworden. Maar je zegt nu zeggen, betekent dat er, zeg maar, de weg naar dit soort successen, dat dat ook niet altijd heel erg leuk was? Nou ja, ik denk dat iedereen wel in zijn carrière soms heeft van oké, dit is wel pittig, maar... Dan ga je heel snel zien, oké, wat is er niet leuk aan? Maar je moet niet vergeten wat je er wel leuk aan vindt. Of andersom. En ja, in mijn geval dan blessures die daarbij komen kijken, is dan niet het gewenste wat op je pad komt. Maar daar leer je weer heel veel van. En wie moet wie wel eens aan de haren trekken? En kom nu trainen, want... Nou, voorheen was het juist Noor bij mij, maar na haar blessure en heb ik het zelf moeten doen. Dus nu daar is veel van geleerd. Ja, daar heb ik veel van geleerd. Dus wat Noor zegt, ja, er zijn minder mooie momenten, maar je ligt van elk moment weer iets goeds. Dus. Maar jullie zijn natuurlijk ook van elkaar afhankelijk, bedenk ik me nu. Zeg maar, je bent zowel zussen als collega's, dus je gaat ook samen door in dat synchroonpad. Ja. Het is natuurlijk een duo. Of je stopt samen, wil er maar één stoppen. Dat hoeft niet. Er kan altijd iemand anders gevonden worden. Maar ja, wij vinden het gewoon heel leuk om het met z'n tweeën te doen. Dus, Goed, blijf zitten. Denk nog altijd ondertussen naar hoe die kuur op Tupac eruit ziet. Want daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar inmiddels is het ook 9:30 geweest. NPO Radio 1. Een kort internationaal door nog Megens. Een Israëlische commissie heeft het plan goedgekeurd voor de bouw van 3300 nieuwe huizen op de westelijke Jordaan-oever voor kolonisten. Vorige maand pleegde Palestijn een terreuraanslag op auto's in een file. Israël kondigde toen al aan dat als reactie daarop er nieuwe huizen zouden komen. Volgens de Britse ambassade in Jemen zijn bij een aanval op een schip in de Golf van Aden zeker 2 bemanningsleden omgekomen. Jemenitische Houthis zeiden eerder al dat ze achter een raketaanval zaten. Het zou de eerste keer zijn dat bij een aanval van Houthis doden zijn gevallen. Huiseigenaren in een deel van Groningen en Drenthe mogen hun huis op kosten van het Rijk zodanig laten isoleren dat ze van het gas af kunnen. Daar trekt het kabinet ruim 1,6 miljard euro vooruit. Het is een tegemoetkoming na de problemen waar veel bewoners in terecht kwamen door de gaswinning. En minister Jesselgus wil het verbod voor boa's om religieuze symbolen te dragen strenger gaan handhaven. In steden als Arnhem, Amsterdam en Tilburg mogen boa's nu tijdens hun werk godsdienstige symbolen dragen. Jesselgus vindt dat niet oké. Ze vindt dat alle handhavers er hetzelfde moeten uitzien. Langs de lijn en omsteken. Even naar Armand in ons matchcenter. Kijkt vooral dus naar Real Madrid tegen Leipzig, Armand. Achtste finale Champions League. Wie heeft eigenlijk de overhand op het veld? Ja, beste kansen nog altijd voor Leipzig. Die 0-0 stand. Real Madrid komt wel wat meer nu in de buurt van Doeman Gulashi van Leipzig. Maar nog wel 0-0. Real heeft die goal uit de heenwedstrijd gemaakt door Diaz. Die zit nu op de bank toe te kijken naar deze wedstrijd. En het blijft dus spannend. Al ruim een half uur, want het gaat niet vanzelf. Voor Real Madrid een van de grote favorieten ook dit jaar weer om de Champions League te winnen. De doelpunten worden vooral gemaakt in die andere wedstrijd tussen Manchester City en Kopenhagen. Daar is het inmiddels 2-1 geworden. En heeft El Younoussi iets teruggedaan namens Kopenhagen. Een doelpunt gemaakt dus in het stadion van Manchester City. Tot grote vreugde van de meegereisde Kopenhagen fans. Het is voor hen natuurlijk een unicum. Achtste finale Champions League spelen tegen zo'n grote club. En dan ook nog scoren daar. Dat is al mooi meegenomen. Doelpunt dus gemaakt door El Younoussi. Real Madrid probeert het wel, maar creëert echt maar weinig. En dat terwijl er toch wel heel veel goede spelers daar staan. Zoals Vinicius, Bellingham, Valverde, Tchouaméni. Maar aanvallend gezien moet het vaak alleen van Vinicius en Bellingham komen bij Real Madrid. Rodrigo op de bank. Net als bijvoorbeeld Brahim Diaz en ook Lucas Vazquez. Modric ook overigens een stuk kwaad. 0-0 na 33 minuten. Kwartier nog in de eerste helft op beide velden. Goed, hier in de studio dus Noortje en Brechtje de Brouwer die we net uitgebreid hebben gehoord. Zilver op het WK synchroonzwemmen. Ik heb hier een glittertje die van je badpak is afgevallen. Mag ik hem houden? Ja, je mag hem houden. Dat is aandenken. En ook hier in de studio regisseur Jip Fuik en actrice Merel Pauw over de voorstelling We Are Not Tupac Shakur. Moet ik er dan bij zeggen dat Tupac tussen haakjes staat? Not staat tussen haakjes. Of not, oh ja, sorry, neem me niet kwalijk. Maar ja. Ik knip er gewoon uit. Maar not staat bewust tussen haakjes? Ja, zeker. Dus je kan lezen We Are Tupac Shakur en We Are Not Tupac Shakur. Ja, en die keuze heb je zelf. Absoluut. Ja. Zullen we even voorstellen wie eigenlijk Tupac was of is? Ja, ja goed was idee. Eigenlijk. Klonk zo. Vanessa crack fiend, mama. You always was the black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy. Trying to raise a man to live in down L.A. Where everybody try to fatten their pocket. So many hustle for the cash, so it's hard to knock it. Everybody got their own thing, currency chasing worldwide. You know, grab your Glocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me? But your punk's sitting finished. Now you're about to feel the wrath of a menace. En opeens zie ik wat herkenning bij jullie op ja, jullie gezicht. Want het is een man die zich niet laat samenvatten in een half uur radio. Zeker niet. Misschien wel, toch een beetje een vraag. Wie was het ook alweer? Tupac. Nou, Tupac is eigenlijk een icoon, een hip-hop-icoon. Een hele belangrijke rapper die vooral in de jaren 90 heel groot is geworden. Tupac en ook bekend. Of Tupac? Ja, Tupac. Eigenlijk zeg je Tupac. Oké, okay, bij deze. Omdat een India's, het is eigenlijk een Inca-naam. Oké. Okay. Maar en ook vooral bekend is geworden door zijn soort rap. Ook eigenlijk zowel conscious rap, dat is heel, heel maatschappelijk betrokken als gangster rap. En hij is heel vroeg gestorven. Waardoor hij ook een soort legende. Hij is toch lid van de 27 Club? Of is hij net jonger? Jonger, 25. Ja. 25, toch vermoord? Hè? Ja. Bij een overval geloof ik, is hij vermoord? Nee. Het was een shoot in Las Vegas en ze weten eigenlijk nog steeds niet precies is niet bekend. Waarom. Nee, de eerste keer dat hij werd neergeschoten was het wel een overval. Ja, okay. Hij is twee keer neergeschoten. En eigenlijk een groot deel waar onze voorstelling over gaat is het feit dat Tupac iemand was met juist heel veel verschillende identiteiten die elkaar ook tegenspraken. In zijn jeugd was hij, zoals we net al zeiden, heel erg groot fan van Vincent van Gogh. Als je interviews ziet met de jonge Tupac die op de middelbare school zat, beweegt hij enorm vrouwelijk. Draagt hij nagellak. Hij is enorm feministisch vanaf het echt zo vanaf extreem jong al. Tegelijkertijd rapt hij natuurlijk ook op een bepaalde manier over vrouwen. Mm-hmm. Hij is enorm activistisch, maar hij is ook enorm uit op geld tegelijkertijd. Hij spreekt zichzelf tegen. Hij is heel veel verschillende mensen in één mens. En onze voorstelling gaat over het feit dat, nou, volgens ons, hij de wereld hem niet heeft toegestaan om zoveel verschillende mensen te zijn. De wereld heeft hem eigenlijk in onze ogen kapot gemaakt. In een hokje geduwd eigenlijk. In één hokje maar. En welk hokje dan? Nou, we zeggen in de voorstelling the black thug guy. Maar in wezen zou je kunnen als een soort tuig of een dux, het stereotype van een zwarte Amerikaanse man. Ja. En dus ook gewelddadig. En alle stereotypen en ook vooroordelen die daarbij horen. Uit die tijd? Uit die tijd. En je zou kunnen zeggen dat natuurlijk hopelijk dat het veel beter nu gaat. Maar dat er nog steeds soms heel die vooroordelend zijn. Over maar is dat dan ook al begonnen op het moment dat hij op school met zwarte nagellak zat? Want dat was denk ik ook in een periode dat het, laten we het zo zeggen, redelijk opviel. Als je dat deed. Nou, het is heel interessant, want hij zat dus op een kunstschool in Baltimore op dat moment. Dus hij woonde in een. Hij kreeg balletles, hij las Shakespeare, poëzie. Zijn lievelingskunstenaar was Vincent van Gogh. Dus daar zie je een hele andere kant. Terwijl hij ook in een achterstandswijk in Baltimore woonde, waar drugsproblematiek was. En hij hing bijvoorbeeld heel veel op straat met de dealers uit de buurt. En die waren eigenlijk ook zijn sponsors. Want zijn moeder had maar één moeder, geen vader. En die was enorm arm, dus die kon niet alles wat hij wilde bekostigen. En eigenlijk werden de dealers op straat... Hij heeft volgens mij 2 weken drugs gedeeld, maar daar kon hij helemaal niks van. Nee, toen zeiden de dealers, ga jij dit maar niet doen. Jij moet je dromen najagen, jij moet kunst maken. En die gaven hem geld. En zo leefde hij eigenlijk in meerdere leefwerelden tegelijkertijd. En dat zag je ook in hem terug. Weet je waarom hij zo'n icoon is geworden? Komt dat door de muziek of komt dat juist door het verhaal eromheen? Ik denk dat dat door een combinatie komt van dat hij waanzinnig intelligent was en waanzinnig activistisch. Zijn moeder was Black Panther, dus was heel vooraanstaand lid van de Black Panther. Wat deden de Black Panthers ook weer? Dat was een Afro-Amerikaanse verzetsbeweging. Die eigenlijk de gelijke rechten van zwarte Amerikanen op dat moment, of Afro-Amerikanen, probeerde te verdedigen. En eigenlijk was dat een activistische groep die zo geframed is door de CIA en FBI, dat ze als soort staatsvijand werden aangewezen. Dus die zijn totaal geframed eigenlijk. Ja. Dus zijn moeder heeft hem vanaf dat hij kind was al met de paplepel ingegoten hoe activisme werkt, hoe ongelijkheid werkt. En hij kon daar in interviews waanzinnig goed over vertellen. Hij lulde iedere interviewer gewoon onder tafel. Hij kende de hele geschiedenis. Hij wist alles. Tegelijkertijd stond hij bekend om zijn prachtige ogen. Die boekdelen spraken. Hij was een enorm emotionele man. En daar was hij ook heel eerlijk over. Dat hij heel veel huilt. Dat hij heel gevoelig is. Tegelijkertijd was hij ook enorm sterk. Zowel in zijn uiterlijk. Hij was heel gespierd als in zijn teksten. En dat heeft er denk ik voor gezorgd dat heel veel mensen en vooral zwarte Amerikanen zich enorm in hem konden herkennen. En hij echt een spokesperson voor hen kon zijn. Ja. Maar goed, zoals je het al zei, hij was heel gevoelig. In het begin van zijn carrière was hij ook melodieus en zong hij eigenlijk best wel lieve liedjes. Als je het hebt over rappen. En dat is later, dat hoorden we net ook in die compilatie, eigenlijk dramatisch de andere kant op gegaan. Ja, je zou kunnen zeggen geradicaliseerd op een bepaalde manier. Ja. En wij denken dus ook dat dat komt. Hij is eerst heel activistisch en ook heel feministisch. Dear Mama gaat er bijvoorbeeld over. Of dan, er zijn heel veel van dat soort nummers. En dan op een gegeven moment, naarmate die bekend wordt, begint ook ineens het politiegeweld. Dan wordt hij ineens om niks aangehouden. Dus je ziet dat zeg maar alle structurele racistische dingen die in de Amerikaanse samenleving tot op de dag van vandaag soms nog gebeuren, ondervindt hij ineens. Terwijl je daarvoor wist hij het theoretisch. En toen om het even ook historisch even te begrijpen. Hij is ook veroordeeld voor seksueel overschrijdend gedrag, toch? Ja, seksoffender, is hij veroordeeld. Zeggen jullie dan, dat is alleen omdat hij zwart was? Of was het ook daadwerkelijk een man die gewoon... Dat is heel erg lastig. Dingen heeft gedaan. Wij doen daar in de voorstelling geen uitspraak over. Dat is ook een ongelooflijk gevoelig onderwerp. Door er geen uitspraak over te doen, doe je er misschien ook wel uitspraak over, toch? Want dit ligt een gerechtelijke uitspraak. We benoemen dat het is gebeurd, maar we nemen geen... We benoemen ook dat er een gerechtelijke uitspraak is, maar... We benoemen dat hij er is en we benoemen ook dat hij een bepaalde relatie had met vrouwen die 2 kanten heeft. Mm-hmm. En enorm feministisch. En hij ging ook op een bepaalde manier met vrouwen om. En hij heeft zelf ook toegegeven dat hij soms een cultuur creëerde in met zijn vrienden, waarvan hij achteraf denkt, dat was niet mogelijk niet altijd veilig. Een cultuur, nu laten jullie in ieder geval door het niet te benoemen, om mij de indruk van, het was misschien allemaal zo erg niet, maar interpreteer ik dat dan verkeerd? Nee, zeker of niet? Zeker niet. Het is alleen, kijk, wat wij heel moeilijk vinden, zeker als Nederlanders en zeker in interviews, dat dingen tegelijkertijd bestaan. En dit is een kwestie waarin er dingen tegelijkertijd bestaan. Het bestaat namelijk enerzijds dat zwarte vooraanstaande artiesten, sporters, wie dan ook, consequent werden geframed. Dat is gewoon en de zo. Kans veel groter was dat je veroordeeld werd voor een misdaad dan een witte collega. Statistisch is het heel onduidelijk of daar, zeker door het jury-systeem, wat de rechtsgeldigheid daarvan is. Ja. Aan de andere kant is er een uitspraak daarover gedaan. Is er ook een vrouw die heeft gezegd dat dat gebeurd is. En willen we natuurlijk ook vanuit haar perspectief niet ontkennen dat gebeurd is. We kunnen alleen de waarheidsvinding, zeker in zo'n best ingewikkelde en ook racistisch rechtssysteem, kunnen wij niet goed beoordelen. En dat is ook precies waar het ons over gaat in deze hele voorstelling. We willen dingen naast elkaar leggen. Onze voorstelling gaat niet over antwoorden of oplossingen geven. Onze voorstelling gaat over... eigenlijk de grote vraag van onze voorstelling is dat wij... We geven in het begin een introductie over wie Tupac is. En dan zeggen we tegen het publiek, we hebben een prachtige voorstelling gemaakt over Tupac. Zijn we enorm trots op. Maar het probleem is, wie speelt wie? We weten het niet. We komen er niet uit. Wie op dit moment hier niet aan tafel zit trouwens. Het is natuurlijk een beetje gek dat wij hier als 2 witte makers zitten te praten over Tupac. Er zijn op dit moment 3 spelers die niet aan tafel zitten. Dat zijn Steven Ivo, Ousmane Bangoura en Femi van Elshuis. Dat zijn 2 witte spelers en 2 spelers van kleur. 2 zwarte spelers en 2 mannen en 2 vrouwen. Uh-huh. En wij zeggen eigenlijk tegen het publiek, We weten niet wie van ons Tupac moet spelen. En daarom hebben we gekozen. Jullie gaan kiezen, publiek. Oh. Jullie gaan de casting bepalen. Zometeen spelen we de hele voorstelling zoals we hem hebben geschreven en bedacht. Jullie kiezen wie speelt. Maar voordat we dat gaan doen, zodat jullie een goede keuze kunnen maken, gaan wij alle voorstellingen, of gaan we alle gesprekken die we in het repetitieproces hebben gehad over culturele toe-eigening, over racisme, over je inleven in iemand die niet op jou lijkt, we gaan al die gesprekken re-enacten. Dus het grootste deel. Wat bedoel je mij? Naspelen. Oké. Okay. Dus die hebben we uiteraard. Ja, dus je krijgt eigenlijk alle perspectieven op waarom het wel goed zou zijn dat iemand Tupac zou spelen en ander iemand niet. Dus je moet aan denken gezet. Ja, heel erg. En we nemen je de hele tijd mee in al die gedachtegangen. Ja. Eigenlijk. Maar even een praktisch ding. Want dan moeten alle acteurs dus eigenlijk gewoon vier voorstellingen uit hun hoofd. Nee, het heeft ook verschillende eindes, de voorstelling. Dus het publiek is echt betrokken. Ja, en ze kennen allemaal dezelfde tekst en kunnen hem allemaal anders spelen. Dus wij weten het ook niet. Ja. Dus iedere voorstelling eindigt anders. Ja, en waar ik zelf waanzinnig trots op ben, dit is, vind ik, gewoon een heel cool feit. Al die gesprekken die we reenacten zijn op rijm geschreven. Ook nog. Dus het is eigenlijk een soort echt een Shakespeareaanse tekst, maar dan. Of een spoken word tekst zou je het ook kunnen noemen. Of een spoken word tekst over culturele toe-eigening. Dus de rapper begint daar al eigenlijk. Absoluut, en dat willen we ook laten zien. Ja. Dus je hoort het in het begin bijna niet, maar op een gegeven moment kom je erachter dat alles bijna op ritme en op rijm is. Maar hele dagelijk gesprek, alsof wij nu met z'n zessen hier op rijm zouden praten. Dat hebben we gemaakt. Zou je dat kunnen? Nou, als we zo lang rijm schrijven, want dat zijn we dan de hele tijd doen. Op een gegeven moment ga je een rijm denken, dus dan beginnen je zinnen langzaam. Ook als je dan koffie gaat halen, dan begin je te balen. Dat kan ik echt niet. Naar wie gaan we toe? Arman Afsaroglu. Arman. Ja, we gaan richting het eind van de eerste helft. Op beide velden in de Champions League achtste finale. Real Madrid-Leipzig 0-0. Altijd. En Leipzig doet het echt goed door knap hoe zij hier voor de dag komen in Madrid. Tegen het grote Real. Weer een kans voor Openda. Bal in het zijnet. Maar als er één ploeg is die een doelpunt had verdiend in de eerste helft, dan was het Leipzig wel uit de Bundesliga. En dat is knap. Want dat verwacht je misschien niet. Ajax kreeg het voor elkaar een paar jaar geleden. Ook destijds zo onverwacht. Was een Real Madrid op zijn retour. Dat is dit Real Madrid zeker niet. Mix van ervaring en veel jeugdig talent. Maar toch maakt Leipzig met een aantal spelers die we nog kennen. Xavi Simons natuurlijk en Luis Openda. Die verleden heeft bij Vitesse in de Eredivisie. Maakt het ze nog verschrikkelijk lastig. Leipzig staat in die Bundesliga pas vijfde overigens. Hebben niet eens zo'n fantastisch seizoen daar. Maar doet het dus wel goed in de Champions League. Er komt in de enige minuut extra tijd van de eerste helft komt er nog een vrije trap voor Real Madrid. Terwijl op dat andere veld bij City Kopenhagen toch altijd 2-1 staat. In het voordeel dus van Manchester City, die al bijna zeker zijn van de kwartfinale, levert die vrije trap dan nog iets op voor Real Madrid. Daar lijkt het niet op. Kan door Vinicius wel opnieuw worden teruggebracht. Maar als je kijkt naar de kansen die Real in de eerste helft heeft gekregen, dat zijn er amper. Ja, het zijn amper kansen geweest. Een paar schoten, een paar afzwaaiers. Maar verder heeft Gulashi het nog niet heel druk gehad. Heeft hij amper iets te doen gehad. En dat valt toch wel op voor de koploper van de Spaanse competitie. Er komt nog één voorzet van Real Madrid richting Rudiger. Die daar voorin nog staat, centrale verdediger. Maar die komt niet aan de bal. Dus is het rust in Bernabeu. En gaat Real virtueel nog altijd naar die kwartfinale. Maar zit er nog heel veel spanning in dit tweeluik. Want Leipzig zit er nog vol in. Heeft één doelpunt nodig voor een verlenging. Voorlopig 0-0, halverwege. Synchroonzwemmers Noortje en Brechtje de Brouwer. De winnaars van de zilveren medaille op het WK. Die zijn hun hoofd aan het breken over hoe ze een kuur kunnen doen op Tupac. Wat zei je? Tupac. Klopt, sorry, de Inca-naam. En Jip Fuik en Merel Pauw die vertellen over die voorstelling over Tupac. Jullie laten net de grote maatschappelijke betekenis van hem zien. Vertellen daarover ook over jullie voorstelling. Maar kunnen jullie eigenlijk ook gewoon genieten van zijn muziek? Zeker, maar zeker. Zijn jullie echt liefhebbers van zijn albums? Sommige nummers specifiek. En ik kijk er ook, zeg maar, om zo'n voorstelling te gaan maken, moet je ook voorbij je smaak. Dus dan ga je eigenlijk heel erg erin duiken en je inlezen en begrijpen waarom dat belangrijk is. Dus ik merk dat ik ook niet meer genietend kan luisteren. Nee, je luistert wel anders naar. Precies, het is alsof je. Ja, waarschijnlijk ook hoe jullie ook naar zijn muziek. Wij hoor je elke dag 100 keer opnieuw. Dus op een gegeven moment, als je hem op de radio hoort, dan klik je snel verder naar een andere zender. Maar ja, dat betekent niet dat je de muziek zelf, dat je daar niks meer bij voelt. Maar je hebt hem al zo vaak gehoord. Maar kan je wel normale muziek luisteren? Of denk je dan in bewegingen? Ja, soms wel. Maar meestal top 40 muziek, daar zwem je niet op. Dus ja, die kun je wel lekker blijven luisteren. Maar soms kom je wel op de radio en denk... hey, daar heb ik vroeger op gezongen. Of, oh, ja. Dan, ja. Hoe is dat dan voor jullie bij misschien toch wel... Nou, dat is een bekendste nummer, denk ik, Changes? Bruce Hornsby in the Range, hè? Dit. Sorry? De muziek, de sample, die is gebruikt in het nummer. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Toch iets nieuws geleerd. The way it is, volgens mij. Ja. Yeah. Yeah. Oh ja. Jake, dit is jouw persoonlijke Tupac favoriet, toch, Mel? Zeker. Waarom? Omdat ik dit op een... Ik vind dit zijn activisme op een prachtige manier weergeven. En dit vind ik de kracht van zijn muziek... en überhaupt wat muziek en hiphopmuziek kan doen. Het is en muzikaal, het is en swingend... en je gaat met je hoofd op en neer omdat de beat goed is. En je hart gaat open omdat je die prachtige akkoorden hoort. En tegelijkertijd is de tekst zo raar, zo raak... en af en toe zo gewoon naar en luguber... maar extreem realistisch. Wat is er luguber aan? Of... Nou, hij zingt hier letterlijk over... I see no changes, wake up in the morning and I ask myself... is life worth living? Should I blast myself? Dat is gewoon zelfmoord plegen. I'm tired of being poor. Dus hij beschrijft eigenlijk dat leven als zwarte arme Amerikaan... waar hij geen verandering in ziet. Hij zegt letterlijk, I see no changes. Dus het hele eerste, terwijl die muziek is best wel swingend... en je denkt, ah, ik ga er lekker op mee. Maar wat hij zegt gaat eigenlijk over... er verandert niks in deze wereld. Ik ben nog steeds, word ik gediscrimineerd, ik kom er niet uit. En helemaal aan het einde gaat het eigenlijk over... dat er misschien wel verandering is en moet komen. En dan spoort hij ook mensen aan. Maar het is natuurlijk een heel hopeloze gedachte. Ook vanuit zijn perspectief. Maar is dat muzikaal dan voor jou de favoriet? Of heeft dat ook met de tekst te maken? Allebei, het is een combinatie van die dingen. Zeker bij een genre als hip-hop. Daar is tekst gewoon enorm belangrijk. Ja. Als ik in het publiek zit en ik wil dat jij rapt die avond, kan dat dan? Daar ga ik niks over zeggen. Ik ga wel zeggen, er zit waanzinnig veel muziek in. Maar het enige waar ik nog weinig over wil weggeven in de voorstelling... is de manier waarop wij muziek hebben gebruikt in de voorstelling. Wij gebruiken niet de nummers van Tupac zelf. We hebben alle muziek zelf geproduceerd. Dat doen we altijd. En alle rap zelf geschreven. Er komt heel veel rap in, maar het is hopelijk op een vrij verrassende manier. Dus kom heeft kijken. Ook iets met die keuze te maken. En dat heeft ook natuurlijk met de keuze te maken. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja, helder. Nou, eigenlijk niet. Ja, we spelen. Ja. We gaan deze zaterdag in première en we spelen tot en met 19 mei. In echt theater. Dit is geen rap, hè? Dit is reclame. Dit is reclame. Ja, in theater is voor heel Nederland. Nee, maar ja, dat moet ik toch even zeggen. Ja, ja. Nu komt er iets op rijk. Nee, maar kon jij al rappen, Merel? Of heb je het geleerd voor deze voorstelling? Wij zijn een hip-hop theatercollectief. Dus wij maken eigenlijk altijd voorstellingen waarin we rappen. Ja, ja, tuurlijk. Maar ik heb mezelf eigenlijk via dit collectief leren muziek produceren en leren rappen. En nu doe ik dat sinds 2016 of zo. Dus ja. Daar ben ik dan benieuwd naar. Hoe lang bereiden jullie dan zo'n show vooraf? Ja, wat wij doen is eigenlijk gestoord. Want wij maken de voorstelling in 3 weken. Vanuit nul, vanuit niks. Dus we schrijven en produceren... Alles in 3 weken. Met dus 5-6 mensen. In 3 weken schrijf je hem en dan repeteer je hem. Dus dan oefen je hem eigenlijk in. Dat snappen jullie. Ook in 3 weken. En in dit geval zelfs veel korter. Want zoals we net al eerder over hadden... dat je, zoals jullie op het laatste moment soms iets weggooien... we hebben in week 4 besloten om het helemaal om te gooien. En een heel andere voorstelling van te maken. Want hij was nog niet goed genoeg. Maar dan is de agenda dus eerder klaar dan de voorstelling. Nou ja, je weet dat er al de première ligt. Dus, ja, dus, ja, daar werkt hij gewoon naartoe. Ja. Nou ja, nee, we werken dus in 3 weken hem schrijven en produceren... en in 3 weken hem inrepeteren. En nu hebben we... Ja, we waren... Eigenlijk, we hebben een week van onze tijd afgesnoept eigenlijk. Maar hoe werkt het dan? Want dan zitten jullie... Weet je het onderwerp al als je begint aan die... Ja, aan zeker. Dat dus jullie hebben huiswerk gedaan. Ja, we hebben allemaal ingelezen. Gelezen. En we komen allemaal maar zitten alleen maar achter onze laptops. Dan zit je maandagochtend om 9 uur. 10 uur. Ik heb net even uitgeslapen. Ga jullie bij elkaar zitten en dan zeg je... Jongens, 6 weken tot Tupac. Ja. En hoe begin je dan? Ja, dat is een leuke vraag. Dan, we hebben natuurlijk, we doen het al een paar jaar, dus je hebt een paar opdrachten. Dus, maar meestal begin je bijvoorbeeld met spreekbeurten. Dat doen we echt. Dus wat interesseert jou? Iedereen heeft iets uitgewerkt. Het is heel schools op een gekke manier. En dan ga je daaruit onderzoeken, dat is ook zo raar, wat dat dan in anderen resoneert. Wat vet is, welke teksten dat oplevert. Je gaat zijn werk lezen, je gaat dingen luisteren. Je gaat basisscènetjes schrijven, dat ga je voorlezen. Dus het is een soort organisme wat heel langzaam ontstaat. En dan steeds sneller ontstaat er een soort bouwwerk. En dan denk je, oh, dit is goed. Dit wil ik meer van zien. Je bij elkaar. We werken echt als met z'n vijven. En waar we op een gegeven moment dus achter kwamen bij deze voorstelling, we kwamen er echt niet uit. Dit is dus echt gebeurd. We kwamen er echt niet uit. Totdat we ons realiseerden, al die gesprekken die we hebben gevoerd hierover. Over de casting. Dus we kwamen niet uit wie moest spelen. Over wat we hierover denken. Dat is de kern van de voorstelling. Precies. Dat is de kern van de voorstelling. Ja. Ook omdat tegenwoordig, kijk, ik hoop op, dit is niet waar, maar ik hoop op zoveel verschillende werkvloeren. In ieder geval in de cultuursector wordt op dit moment het gesprek gevoerd over diversiteit, culturele toe-eigening. Die gesprekken worden gevoerd, maar altijd in de achterkamers en in beleidskamers. Wij wilden dat gesprek naar de vloer brengen en zeker ook vanuit onze generatie op de vloer brengen. Omdat ik denk dat wij onderdeel zijn van een generatie die meer weet hierover dan de generatie boven ons. En een grotere, of nou ja. Dat is een hokje. Zeker. Nou, ja, maar in ieder geval een andere soort gevoeligheid. Wel een ageismotje, dat zeg je wel goed. Ja. Maar anders op voorbereid heeft, inderdaad. Waardoor het gesprek, zoals het in de voorstelling plaatsvindt, wat mij betreft echt op een hele diepgaande manier gebeurt. En wat mij betreft op een van de meest diepgaande manier die in de theatersector. En ondertussen super komisch. Toch wel even naar dat maakproces. Want dan we moeten ook nog even naar hun dansen. Zeker, ik vind het toch fascinerend. Want dan ben je misschien een week met elkaar bezig. En dan denk je, dit is goed. Hoe zorg je dan dat je iets dat leuk is niet weer gewoon naar je achterhoofd verdwijnt? Schrijf je het dan op? Ja, we schrijven alles op. Hè? Dus je moet denken, we zitten constant achter laptops. Dat gaat in mappen. Ja. Dus het is een soort super drive met elke dag andere opdrachten. Dat is een soort chaos. Mm-hmm. Ja, en dan, het is heel raar. Ik kan bijna niet uitleggen hoe dat werkt. Maar dat is echt een kijkje in de keuken is. En dan op een gegeven moment voel je, dit bijvoorbeeld is goed. Deze scène of dit nummer wat we hebben geschreven. En daar ga je meestal op doorbouwen. Of je zet er een tweede naast. Dat heeft dan nog niks met elkaar te maken. En dan ga je bedenken, hoe gaat die scène over culturele toe-eigening in dit, met die andere monoloog, hoe gaat dat nou met elkaar te maken hebben? En dan schrijf je daar naartoe. En wat voor ons heel belangrijk is, is dat iedereen die in de voorstelling speelt, meemaakt aan de voorstelling. Zodat we een meerstemmige stem creëren. Zodat ieders perspectief, mening, maar ook taalgebruik, stijl, smaak in de voorstelling dus zit. Dus niet één waarheid. Nee, en onze voorstelling niet één waarheid. Dat is heel tegen. Belangrijk. Ja, verschillende perspectieven. We leggen echt andere stemmen tegenover. Ja, ja. Nou, aan het begin van deze uitzending vroeg jij. Ja, of we dit liedje even konden horen. Ja. Tupac natuurlijk ook. All Eyes on Me. En nu hebben jullie een uur lang zitten nadenken. Stel je moet hier jullie synchroonzwemkuur op maken. Ja. Waar zou je dan beginnen? Nou, wat ik dus zie, wij zijn er met z'n tweeën, maar je hebt dus ook uitvoeringen in teamverband. Dus ik vind dit dan meer een gevoel dat je op elkaar inzendt in een teamverband. Dus dan ben je met z'n achter. En dat je dan meer connecties met elkaar legt. Ja, meer een speelelement erin. Ja, dus met z'n tweeën kan dat ook. Maar ja, je kan het veel meer overbrengen wanneer je met z'n achter in het water ligt. En dan kun je meer zo'n verhaal als dit, denk ik, heel goed uiten. Dus dan ga je echt misschien een soft battle in het water, terwijl het niet echt leent het ritme is. Is het ritme niet te snel? Nee, ik denk met bewegingen om daar iets mee te doen? Ik denk voor een duet dat het zelfs nog te traag is. Maar je hebt zoveel verschillende remixen of whatever ervan. Dus, en je kan zelf nog een beat eronder gooien. Want ook in de muziek die bestaat, die passen wij ook nog aan. In waar accenten liggen, waar wij voelen van oké, hier moet een accent maar in. Dit gaan we in Parijs niet horen. Er zullen vast wel wat nummers voorbij komen. Ook hiphop nummers? Zeker. Eminem en zo. Alleen dat vet. Zijn dan misschien kleine stukjes ervan. Dus meestal, je wilt gewoon variatie laten zien. En in een onderdeel wil je gewoon heel veel tempo. Mm. Maar je moet op een gegeven moment ook daar een contrast in vinden. Dan ga je wat trager. Dan zou je veel verschillende dingen te kunnen laten zien. Je wilt ook een beetje het publiek en de jury een beetje entertainen. Dus dat ze inderdaad met hun hoofd gaan bewegen van oké, de beat die voelen zij ook. Of dit nummer van heel vroeger komt ineens terug en denkt zo, wauw, dat heeft wel. En dan ben je niet bang

De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, zijn nummer Engelbewaarder heeft al meer dan 51 miljoen streams. En mede door het enorme succes van dit nummer heeft hij een Edison in de wacht gesleept. Straks spreken we met de winnaar Marco Schuitmaker en met de juryvoorzitter Daniel Dekker. En als je altijd al een ruimtesteen een naam hebt willen geven, ja, het zou een diepe wens kunnen zijn, dan is dit je kans, want een Japanse ruimtevaartorganisatie heeft behoefte aan input. En zometeen kunnen we wat namen op een rijtje zetten. En weet Leipzig te scoren tegen Real Madrid in de Champions League, waar het na de eerste 45 minuten nog 0-0 staat. Even kijken, was het vorige week of 2 weken geleden of langer geleden? 1-0. 1-0 won Real, ja, met 1-0. Dus het kan daar nog spannend worden, zometeen de tweede helft. Eerst het sportnieuws van vandaag. Goed, Oranje International Dominic Jansen, laten we daarmee beginnen. Die vertrekt na dit seizoen bij Wolfsburg. De club meldt dat ze haar aflopende contract niet verlengt en terugkeert naar Engeland. Het is niet bekendgemaakt voor welke Engelse club Jansen gaat spelen. En tegen Carlo Ancelotti is een celstraf van 4 jaar en 9 maanden geëist. De coach van Real Madrid heeft volgens het Spaanse Openbaar Ministerie 1 miljoen euro aan inkomsten niet op de juiste manier opgegeven aan de belasting. In Spanje waren de laatste jaren vaker rechtszaken tegen grote sterren uit de voetbalwereld, zoals Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. En zij kwamen er met het betalen van een flinke boete vanaf. Hockey international Thierry Brinkman vertrekt na 9 seizoenen bij Bloemendaal. Brinkman won met Bloemendaal 3 keer de landstitel en 4 keer de Euro Hockey League. Dus naar eigen zeggen, hij is naar eigen zeggen aan iets nieuws toe. Morgen maakt 173-voudig Oranje International bekend waar hij volgend seizoen speelt. Santiago Buitrago heeft de 4e etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Colombiaan was uiteindelijk de sterkste in een lastige bergrit. En daar komt de winnaar van vandaag op een heel slim moment meegeglipt op de Col du Fou d'Avena. Santiago Buitrago gaat hier in ieder geval de etappe winnen, maar ook een flinke hap terugnemen uit zijn achterstand. En flink opschuiven in het klassement. Hij wint op de Mont Brouilly. Buitrago staat nu 2e in het algemeen klassement en de Australiër Luke Plapp is de nieuwe leider. En Phil Bauhaus won de 3e etappe in de Italiaanse wielerronde Tirreno Adriatico. De Duitser was in een rit over 225 kilometer iets sneller in de massasprint dan Jonathan Milan en Kevin Vauquelin. En Max Verstappen zegt dat het gek moet lopen, wil hij niet bij Red Bull blijven. Er gaan geruchten dat Verstappen na dit seizoen naar Mercedes overstapt. Maar volgens Verstappen is dat niet de insteek, al zegt hij tegen Viaplay wel dat er in zijn contract bepaalde ontsnappingsclausules staan. Nou ja, ik heb een contract tot einde 28. En zoals elke andere coureur, denk ik, zijn er natuurlijk altijd dingen in een contract wat daar staan. Maar uiteindelijk, dat blijft gewoon binnen het team. Dus daar staat zeker iets, maar we hoeven niet in te gaan op wat dat precies is. En oud-atlete Daphne Schippers heeft een nieuwe baan. Ze is aangesteld als toernooidirecteur van de EK Indoor Atletiek. Dat volgend jaar, maart, in Apeldoorn wordt gehouden. Straks horen we waarom ze ja heeft gezegd. En er is niet alleen Champions League, maar ook Europa League voetbal vanavond. In Portugal nam Jermaine St. Juste het met Sporting Portugal op tegen het Nederlands getinte Atalanta. Martin de Roon was de aanvoerder aan de kant van de gasten en Teun Koopmeiners viel erin. Hans Hatenboer en Mitchell Bakker zagen vanaf de Italiaanse bank uiteindelijk dat het duel eindigde in 1-1. Goed, gaan we even naar het matchcentrum. Aman of Saroglu. Aman, het is toch onverwacht spannend tussen Real Madrid en Leipzig, hè? Tweede helft nu. Ja, je zag het al een beetje aankomen in die eerste wedstrijd tussen beide ploegen. Toen Leipzig verrassend goed partijen bood tegen Real Madrid. 0-1 nederlaag in eigen huis. Wedstrijd waarin de ploeg ook wel kansen kreeg. uiteindelijk toch verloor. Maar ook vandaag in Bernabeu gaat het weer gelijk op. En kan je zelfs zeggen dat de Duitsers wat beter zijn. Zeker de betere kansen hebben gekregen dan Real. Nu de tweede helft, die 5 minuten oud is. Nog altijd 0-0. Bij die andere wedstrijd is er op de valreep van de eerste helft nog een doelpunt gemaakt. 3-1 geworden. Voor Manchester City dankzij Haaland. Die nog maar eens scoort. Alsof hij dat niet genoeg doet. Hij had er hier nog eentje bij gemaakt. En die gaat dus meer doelpunten zoeken. Manchester City in de tweede helft. En ook de belangrijke spelers wat meer rust geven. In aanloop naar de ontknoping straks in de Premier League. Daar 3-1. 0-0 in Bernabeu. Real Madrid krijgt wel een aardige vrije trap straks te nemen. Dus misschien kunnen ze daar nog iets uit doen. Ze staan virtueel in de kwartfinale. Maar 1 doelpunt van Leipzig en alles kan weer anders zijn. Spanning dus volop in Madrid. Van pop tot rock en van hiphop tot Hollandse hits. Afgelopen maandag zijn de jaarlijkse Edisons weer uitgereikt. Dat zijn de oudste muziekprijzen van Nederland. Bij ons in de studio zit de juryvoorzitter Daniel Dekker. En we hebben ook een van de winnaars aan de telefoon onderweg naar een optreden. Daniel, goed dat je er bent. En een van die winnaars is Marco Schuitmaker. Marco, ook goedenavond. Goedenavond. Heb je al opgetreden of moet het nog gebeuren? Weet je niet van dat liedje? Boah, ja, van dat liedje, ja. Dat liedje? Ja, dat liedje. Dat er een engel bewaking bestaat. Ja. Nou, die Marco, hoe vaak ga je hem zingen vanavond in Putten? Ik denk in het begin en op het eind. Oké. Okay. Is dat een beetje het vaste recept, 2 keer? Of doe je hem ook wel eens 3 ja, keer? Of? Ja. Als ik kom op met een liedje, maar als ik voordat ik wegga hem niet nog een keer doe, dan moet ik terugkomen op het podium. Doe je hem wel eens alleen maar? Eerder laat ik me niet gaan. De hele avond alleen maar 1 nummer. Ja, En terecht, ik nummer Marco, 50 miljoen streams. Gefeliciteerd. Dat is een onvoorstelbaar aantal, toch? Ja, dankjewel. Ja, dat is echt bizar. En als je me dat 1,5 jaar geleden had verteld, dan had ik het absoluut niet geloofd. Het is echt een rollercoaster van alle momenten die ik nu mag beleven. Ja, Daniel, waarom is dit zo'n goed liedje? Nou ja, het was al een goed liedje. Het is het oud nummer van Pierre Cardin. Ja. Het is eerder uitgevoerd door Mieke. Iets ander tempo, hè? Ja, en Marco heeft dat gewoon sterk verbeterd. En ben je alweer een beetje bijgekomen van afgelopen maandag, Marco, eigenlijk? Nou, ja, ik ben nog steeds aan het nagenieten. Ik ben echt zo dankbaar dat ik een Edison heb mogen winnen. En daar heb jij natuurlijk ook een steentje aan bijgedragen. Maar ik ben heel... Nee, nog niet echt bijgekomen, laat ik het zo zeggen. Ja, het was een groot feest maandagavond in het Avondstheater in Leusden. Waar de hele muziekindustrie bij elkaar kwam. En ja, het is de oudste en meest prestigieuze muziekprijs die Nederland kent al sinds de jaren 60. Dus dit is echt wel een prijs die alle artiesten willen winnen. En daarom is het ook voor Marco zo leuk. Want die is natuurlijk nog niet zo lang onderweg in zijn carrière. Hij zingt al heel lang, maar hij heeft pas sinds kort succes. En nu dus in de categorie Hollands meteen een Edison gewonnen. Maar Marco, als ik Daniel zo hoor, dan klinkt het niet alsof je maandagavond om 12 uur weer in bed lag. Nee, absoluut niet. Nee. We hebben echt nog wel even een feestje gevierd. En weet je, dat is ook gewoon logisch met zo'n prijs. Ik zei altijd, nou, als je dat ooit mag winnen, dan is het klaar. Maar ja, dat betekent niet dat ik nou ga stoppen. Oh, ik wou dat zeggen, je bent bezig met je afscheidstournee, dat eindigt in Putten. Ja. Ja. Nee. Maar ja, dat is... Dat zei ik altijd, maar dit motiveert gewoon nog zoveel meer om door te gaan met alle leuke dingen die nu die nog op de plank liggen. Ja, je doet ook veel meer. We hebben even het een en ander op een rijtje gezet. Val bijna in slaap, maar praat nog even door. Jij zocht er altijd voor dat ik thuis hoor. Want hier mag alles, maar niets dat moet. Bij 17 graden een korte broek. De shop of de kermis, het maakt niet uit. Ja, we kunnen heel veel van je horen, maar deze hebben we er even uitgepakt, samen met rapper Donny natuurlijk. Dan denk je, ja, Edison, deze week is wel even genoeg. En dan krijg je vervolgens 538, bij 538 nog een keer gouden plaat eroverheen. Ja, wat gaat er morgen gebeuren? Ja, ik heb geen idee. We zijn die kant opgeroepen om een optreden te geven. Dus we hadden allebei ons helemaal klaargemaakt om op te treden daar vanmiddag. En in plaats van dat we gingen optreden, kregen we een gouden plaat. Wow. Oh ja? Ja, het gaat maar door. Ja. Vraag me wel af, Marco, weet je dat dan echt niet. Want je wordt natuurlijk best vaak uitgenodigd. En je ziet ook altijd dat mensen zo verrast worden. Denk je dan niet als je naar een radiostudio rijdt... goh, misschien krijg ik wel zo'n gouden plaat. Nou, weet je wat het is? Natuurlijk speelt dat mee in je hoofd. En je kan natuurlijk wel gewoon zien... hoe vaak een liedje gestreamd is. En dan weet je op een gegeven moment... hij is goud. Alleen, het mooie is, ze vertellen mij gewoon niks. En ze zeggen niet tegen mij van... daar en daar en op dat tijdstip krijg je gouden plaat. En we komen in een week op zoveel plekken en locaties. Dus het kan echt overal gebeuren. En ja, ze vinden het gewoon... Ik wil het eigenlijk altijd weten van tevoren, maar ze vertellen het mij nooit. Dus je vraagt je nu bijna af wat er zo gaat gebeuren. Ja, het kan maar zoiets zijn. Nee, maar echt, met deze, we houden het rustig vanavond. Dus, Okay. Jullie bellen vind ik al hartstikke leuk. Jij wil, Marco, dus de categorie Nederlands. Maar er waren nog veel meer Edisons die uitgedeeld werden afgelopen maandag dus. En onze verslaggever Erik Samplonius, die was daarbij. En sprak ook met wat andere grote winnaars. En nu gaat ook de Edison in de categorie Song naar Tonight van Songjuich. Radio 1, langs de lijn omstreken. Hey, Songjuich, hallo. Dat is geweest. Oh. We hebben wel eens langs de lijn gestaan. Ja. Gefeliciteerd allemaal. Dankjewel. Ja, hoe voelt het? We zijn blij. Ja. We zijn ook heel blij dat het deze is. Ja. Waarom? Omdat het een belangrijk liedje is geweest voor ons. De Edison in de categorie Nieuwkomer gaat dit jaar... naar Roxy Dekker. Hallo Roxy Dekker, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, niet normaal. Het is echt bizar. Ik kan het niet in woorden omschrijven. Het is zo, zo bizar, gek, leuk. Het is allemaal fantastisch, maar het is ook een afgelopen een enorme rollercoaster geweest de afgelopen 8 maanden. De Edison in de categorie album gaat naar Sef. Radio 1, gefeliciteerd. Dankjewel. Je hebt nooit een prijs gewonnen, Sef. Dit is al je eerste. Ja, volgens mij wel, ja. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een ander heb gewonnen. Ik vond het iets moois aan je speech. Je maakt albums, worden niet allemaal hits. En nu dan wel een prijs. Is dat een soort van erkenning? Ja, kijk, ergens wil ik er ook soort van niet helemaal aan meedoen. Want het is super subjectief. En het is gewoon, ja, het is gewoon muziek. Dus of het pakt je of het pakt je niet, daar verandert geen prijs iets aan. Alleen het is wel vet gewoon om helemaal na zo lang... En zo'n plaat iets te doen wat gehoord wordt door mensen. De Edison Pop dit jaar gaat naar Fleming. Fleming? Je helder zag ik toen je hem kreeg. Ja, ik was heel blij. Ik had deze al een tijdje graag willen winnen. Al 3 jaar mooie nominaties mogen hebben natuurlijk. En ik hoopte dat ik een keer zou winnen. Kijk, het gaat natuurlijk supergoed. En het gaat natuurlijk als een malle. En als dan nog een vakjury gaat kijken naar ook de inhoud en de teksten schrijven, de liedjes. Is het toch wel gewoon een heel fijne prijs om te kunnen winnen. De Edison Oeuvre Pop gaat naar Jan Smit. Heb je alle prijzen al gewonnen? En nu deze Edison Oeuvre prijs ook nog een keer. Hoe voelt dat? Ja, dat is heel speciaal. Omdat ik gewoon 38 ben. En ja, als je dan zo'n prijs krijgt, dan is dat een hele mooie beloning. Voor al het, voor alle muziek die je gemaakt hebt. Ik heb veel meer bereikt dan ik ooit had durven dromen. Dus ik ben super tevreden. Dank jullie wel. En een fijne avond. Ja. Je zit er ook nog in, Daniel. Ja, mooi. Gelukkig. Is het eigenlijk terecht punt dat werd aangehaald? Dat, ja, muziek is zoveel smaak dat het ontzettend moeilijk is... om dat een soort van met winnaars en verliezers in prijzen te gieten. Ja, wij zeggen altijd, muziek is natuurlijk geen wedstrijd. En het is ook heel veel appels met peren vergelijken. Hè. Er zijn Hoe doe je dat als juryvoorzitter? Er zijn 11 categorieën waarin je moet kiezen... tussen allerlei verschillende soorten muziek ook. Maar waar we naar kijken is natuurlijk naar succes, impact die het product heeft gemaakt over het afgelopen jaar. Want de Edisons gaan over het afgelopen muziekjaar, 2023. En dan zie je bijvoorbeeld Fleming, die hoorde je net in jullie reportage. Die heeft 60 miljoen streams gehaald. Ja. Op heel veel festivals gespeeld. Roxy Dekker hoorden we als nieuwkomer. Ja, zij is voor de jeugd tegenwoordig echt een rolmodel geworden. Dat heeft zich buiten de Amsterdamse pijp afgespeeld. In de rest van Nederland. Heeft een hele eigen taal. Ik vind het ook wel mooi dat er heel veel jonge mensen zijn... nu een hele nieuwe generatie in de Nederlandse muziek... die succesvol is. Ja. En heel veel Nederlandstaligen. Ja. Die Nederlandstalige muziek neemt ook een enorme vlucht. Ja. Dat is al een aantal jaren aan de gang, hoor. In allerlei genres. En die Nederlandse muziekindustrie is de afgelopen jaar ook weer met 9% gestegen. Naar 300 miljoen euro. En al die Nederlandse artiesten scoren ook hoog in de airplaylijsten. Worden heel veel gedraaid bij Nederlandse radiostations. Staan ook in de hitlijsten. Verkopen ook theaters en alle grote zalen. Ziggo Dome, Avans Live in Amsterdam. Maar ook in de provincie 013 in Tilburg. Al die popzalen staan vol met Nederlandse artiesten. Heb jij daar een verklaring voor, Marco Schuitmaker? Waarom de Nederlandse artiest weer zo ontzettend populair is geworden? Nou, ja, weet je, dat is natuurlijk een heel goed teken. Maar ik denk ook wel, en dat het speelt al wat langer af. Want je merkt gewoon heel erg dat de nieuwe generatie ook opgroeit met deze muziek. En het ook steeds leuker gaat vinden om uit te gaan. En het is eigenlijk alleen maar Nederlandse muziek wat je hoort. Mm-hmm. En dan in alle genres. Maar ik denk ook wel dat misschien corona een stukje heeft meegespeeld. En dat op het moment dat iedereen weer samen mocht zijn en dat iedereen weer kon verbinden met elkaar, dat het niet lekkerder was om mee te zingen en mee te dansen in je eigen moedertaal. Mm. Ja. Gewoon even losgaan. Ja. Ja, ja. Jan Smit hoorden we ook, die is nog geen 40, heeft een Urfprijs gekregen. Je hebt een nummer van hem uitgebracht, toch? Ooit? Ja, zeker. Samen met Jan zelf. En ik vind het ook meer dan verdiend dat hij dit heeft gewonnen. Want Jan is inderdaad nog heel jong. En als ik kijk hoeveel wij verschillen, dan is dat volgens mij 10 of 11 jaar. Mm. Maar sinds dat ik kon praten, kon ik al de muziek van Jan Smit. Dus zo jong is hij begonnen. Dus hij is al heel lang bezig. En ik dacht ook dat hij ouder was. Maar wat hij allemaal heeft gedaan en gepresteerd, daar moet je van kunnen dromen. Ik vind het meer dan terecht. En het liedje wat we samen hebben gemaakt, dat was ooit van Jan in 1999 uitgebracht. En toen ben ik geboren. Ja, kijk dan, hoe bijzonder. Maar goed, Daniel, voor zijn 40ste had hij geloof ik al 80 prijzen, geloof ik. Jan Smit heeft 80 gouden en platina onderscheidingen. Meer dan 20 nummer 1 is. En hij is natuurlijk op een hele jonge leeftijd begonnen. Ja. Maar dat is echt uniek. En zijn populariteit ook in Europa is nog steeds heel groot. In Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk speelt hij gewoon in stadions. En toch blijft dat ook een beetje onder de radar. Omdat zijn muziek niet heel erg veel op de radio is. Maar Jan heeft natuurlijk ook heel veel betekend voor die Nederlandstalige muziek. Ik denk dat hij... Zo'n festival bijvoorbeeld. Dat wilde ik ook even noemen. Ja, maar hij heeft ook natuurlijk heel veel uitgebracht. Er zijn heel veel mensen, ook zoals Marco, die ook door hem die Nederlandse muziek zijn gaan zingen. Mm-hmm. En dan heb ik het ook inderdaad, het Songfestival, Eurovisie Songfestival, commentator, presentator. Hij heeft in de selectiecommissie gezeten 10 jaar, ook nog met mij samen. En daar heeft hij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan welke artiesten werden uitgezonden voor Eurovisie. Denk aan Beste Zangers. Ik vind dat echt op afstand het beste muziekprogramma op de Nederlandse televisie. Want je kan er niet worden weggestemd. Je hoeft geen masker op. Je gaat op de bank zitten en kan gewoon over je carrière en over je leven praten. Je mag daarna ook echt een nummer zingen met een fantastische band. Daar speelt Jan Smit ook een grote rol in. Ja, dus die Urfprijs voor hem. Laten we zo meteen ook nog even wat andere winnaars doornemen. Eerst even naar Armand, want het is spannend bij Real Madrid-Leipzig. Tweede helft, 64e minuut. Real wordt sterker, krijgt ook kansen. Rodrigo, invaller, schoot de bal net via een Duitse verdediger in het zijnet. Er was ook nog een goede redding van Gulashi op een kans voor Kroos. Schot van afstand en dus is het in de tweede helft toch meer eenrichtingsverkeer richting het doel van Leipzig. Kan Leipzig wat minder afdwingen dan voor rust en lijken ze bij Real Madrid wel op tijd wakker te zijn. Maar vergis je niet in dat Leipzig, er lopen een aantal spelers rond die echt wel wat kunnen en die ook verrassend uit de hoek kunnen komen. En misschien kunnen ze dus toch nog een doelpunt maken. Voorlopig, zeg je, Real lijkt er nu weer wat beter in te zitten. De ploeg die thuis amper doelpunten tegenkrijgt, zeker niet in Europees verband. In elke Champions League wedstrijd hebben ze ook gescoord. Dus daar wacht je dan toch wel op. Maar het is voorlopig nog niet gebeurd in 64 minuten. De spanning zit niet in Noord-Engeland, want daar staat het nog altijd 3-1. Voor Manchester City tegen FC Kopenhagen. En daar is het vooral uitvoetballen wat er aan de gang is. En dat wat de verdetters van Manchester aan het doen zijn. Maar Real moet er nog hard voor werken. Het gaat beter in de tweede helft waarin Rodrigo is gekomen voor Camavinga. Maar het doelpunt is nog niet gevonden door Real Madrid. En Leipzig heeft ook nog niet gescoord. Dus nog 0-0. Goed, hier in de studio Daniel Dekker, juryvoorzitter van de Edisons. En Marco Schuitmaker die in de auto meeleed. Even zijn auto aan de kant heeft gezet en een van de Edisons heeft mogen krijgen. Ben jij eigenlijk al gebeld voor Beste Zangers eigenlijk, Marco? Nee. Zou je dat willen? Eigenlijk. Nou ja, wat Daniel net zegt terecht. Het is gewoon echt een prachtig programma. En ja, ik mag er altijd heel graag naar kijken. En mocht ik daar ooit een keer voor gevraagd worden, dan lijkt me het zeker heel leuk om daar mee te mogen doen. Ja, waarom? Nou, ik vind het gewoon heel mooi dat daar echt wordt gekeken naar een artiest. En dat ze in een aflevering eigenlijk een beetje het verhaal van die artiest naleven. En dat iedereen zijn of haar muziek dan mag gaan zingen. En ik vind dat gewoon een heel mooi iets. En, of muziek van een ander, hè? Dat kan natuurlijk ook nog. Of dat iemand anders jouw muziek zingt en jij van iemand anders. Wie zou je dan... een rare vraag hoor, maar ik ben toch wel benieuwd. Wie zou je dan willen zingen? Wie ik dan zou willen zingen? Of wat? Ja, dat kunnen ze... Dat kan zoveel zijn. Ik vind zoveel soorten muziek vind ik mooi. Bijvoorbeeld wat Mo laatst heeft uitgebracht, Stukje van mij. Dat vind vind ik ook een fantastisch lied met een boodschap. En ik hou van liedjes met een boodschap. Dus ja, het kan van alles zijn. Ja. Ook zo terechte winnaar trouwens, Mo. Ja. Ook een zangeres van een hele nieuwe generatie. En absoluut. Marco net zegt dat liedje Stukje van mij heeft inderdaad een boodschap. Is voor de Rugtgestichting. Er zijn nog steeds afgelopen jaar volgens mij 33.000 jongeren die slachtoffer zijn geweest van ongewenst doorsturen van naaktbeelden. Uh-huh. Nou, zij maakt daar dan een liedje over en bereikt ontzettend veel jongeren en maakt ook het verschil dan. En dat vind ik ook wel mooi in deze nieuwe generatie Nederlandstalige artiesten. Dat er ook eigenlijk wel wat wij, de oudere generatie, vroeger trots op waren. Dat er zangers in Nederland waren, zangeressen die een bepaalde tekst hadden die echt ergens over ging. Mm-hmm. En dat gebeurt nu ook weer. Ja. Laten we nog even twee winnaars zo snel uitpakken. Sommieu, natuurlijk de grote prijs, wonnen de Edison voor beste song met Tonight. Wat maakt dat dan het liedje van vorig jaar? Ja, ik denk dat een song is die heel veel verbondenheid en saamhorigheid uitdraagt. Ik denk dat ook wel nu heel erg landt bij heel veel mensen. Dat hoor je ook wel als je het op de radio speelt. Dan komen er altijd veel reacties op. Het heeft heel lang geduurd voordat ze dit nummer hebben uitgebracht. Het is eigenlijk ook niet helemaal Sommieu eigen, want die maken toch een beetje disco-achtige, dansachtige muziek. Het is een wat rustiger liedje. Maar ook wel weer een nummer wat dus blijkbaar beklijft, omdat daar een soort... verhaal in zit. Tijdloos. Ja, tijdloos. Ik denk ook echt dat Tonight van Sommieu een liedje is. Dat gaan we over 5 jaar nog horen op de Nederlandse radio. Dat gaat heel hoog binnenkomen in de top 2000. Ja. Dat is een van die nummers waarvan wij dan over een paar jaar tegen elkaar zeggen. Weet je nog, hadden we het nog over. Ja. En Fleming, daar dat vond ik ook bijzonder, want je hoorde het ook in de reportage. Die stond echt perplex dat hij die Edison Pop won. Is dat nou dan zo'n zware categorie? Bij de Edison zijn twee categorieën echt belangrijk. En dat zag je ook weer in de dag daarna in de pers ook terugkomen. Dat album. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het gaat over het product, hè, wat de artiesten hebben gemaakt over het afgelopen jaar. Dus win je dan in de categorie album, dan ben je belangrijk. En dat is een belangrijke prijs om te winnen. En het is de Edison Pop. Dus die categorie is ook heel zwaar. En voor Fleming geldt dat hij al een aantal jaren genomineerd is geweest. Hij zat steeds net bij de nominaties. En dan verliest hij. Is hij er niet bij. En dit jaar wint hij van Duncan Lawrence en van Sommieu. En dat maakt hem natuurlijk extra gelukkig. Want dat vindt hij natuurlijk fantastisch. En het is hem ook zeer gegund. Ja. Goed, Marco, hoe laat moet je optreden in Putten? Om 10:45. Om 10:45. Hoe lang is het nog rijden? 3 kwartier ongeveer. Ga maar rijden dan. Ja, beter. Ja, dat wil ik niet. Wil ik niet meer geweten hebben. Geen Edison voor best te laat komen, toch? Nee, ga maar. Veel plezier. En blijf genieten van elk optreden. Maar dat doe je wel, denk ik. Dat ga ik zeker doen. Ik vond het leuk dat jullie me even gebeld hebben. Ja, kom een keertje langs als je tijd hebt. Live in de studio. Dankjewel voor nu. Marco Schuitmaker. Goed, op naar de volgende editie. Wanneer is die? Ja, volgend jaar rond deze tijd. Ja, rond deze tijd. Elke keer rond dezelfde tijd. Ja, ja. Ben jij dan ook nog steeds juryvoorzitter? Nou ja, ik hoop het. Want ik vind het een hele eervolle functie. Wie gaat erover? Gaat de voorzitter toch over? Daar is ja. Was het maar zo makkelijk. Nou, dat is niet de Ajax, hoor. De wens die is er. Dank je in ieder geval dat je deze prijs even wilde toelichten. Daniel Dekker, juryvoorzitter van de Edisons. Even naar Aman. Want in mijn ooghoek zag ik veel gebeuren. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, nieuwe tussenstand bij Real Madrid Leipzig is 1-1. Twee doelpunten dus gemaakt. Real kwam op voorsprong. Schitterende goal. Bellingham creëerde hem. Wachtte tot de loopactie van Vinicius kwam. Die kwam ook. Hij gaf een perfecte bal. Vinicius ronde keurig af. Minuten nadat Vinicius een tegenstander bij de keel had gegrepen. Daar een gele kaart voor kreeg. Waarbij je ook kan zeggen, nou, daar zou rood misschien ook wel op zijn plaats zijn geweest. Die kreeg hij niet. En daarna scoorde hij dus. Dat was de 1-0. Dan denk je, wedstrijd in de zak voor Real Madrid. Zo was het niet. Leipzig snel daarna probeerde het al wat terug te doen. Xavi Simons kreeg een grote kans op de gelijkmaker. Maar zijn poging werd nog fantastisch geblokt door Rudiger. Die daar ongelooflijk blij mee was. En terecht, want het was een geweldige save vlak voor de doellijn. Door die verdediger van Real. Maar vlak daarna werd Real toch geklopt in de lucht. Door Willy Orban, de aanvoerder van Leipzig. Die uit een voorzet vanaf de linkerkant erg sterk naar de grond dook. En binnenkopte buiten bereik van Lunin. Goede goal van Leipzig. Dat was de 1-1. En dus blijft het spannend. En blijft het ook zinderen in Bernabeu. Waarbij er nu een overtreding wordt gemaakt op Bellingham. Xavi Simons laat zich dus ook zien. Het is een wedstrijd die echt op het scherpst van de snede wordt gespeeld. Er gebeurt veel en van alles. Grote spanning en Leipzig doet het formidabel tegen het grote Real Madrid. En heeft dus nog de kansen om hier bijvoorbeeld een verlenging uit af te dwingen. De overtreding is stevig van Orban. Die Bellingham hard raakt. En de vrije trap voor Real Madrid is daarvan het gevolg. 1-1 dus. Niet veranderd aan de uitgangspositie. Wel aan de stand. Twee goals gezien. En netjes verdeeld over beide elftal. Dus van weer naar Mo was dat en blijven rijden. NPO Radio 1. Inmiddels al wel geweest, tijd voor het NOS-journaal door Dorot Megens. Duitsland roept Israël op geen nieuwe huizen voor kolonisten te bouwen op de westelijke Jordaanoever. Het volkenrecht zou daarmee worden geschonden. En ook raakt een twee-staten-oplossing volgens de Duitse regering verder uit het zicht. Israël maakte vandaag bekend dat er op de Jordaanoever bijna 3400 woningen bijkomen. De Oekraïense president Zelensky en de Griekse premier Mitsotakis zijn vanmiddag in de haven van Odessa getuigen geweest van een Russische aanval. Mitsotakis kreeg er een rondleiding toen een halve kilometer verderop raketten insloegen. Daarbij vielen zeker 5 doden. De Tweede Kamer steunt een voorstel van het kabinet om gevaarlijke criminelen in de gevangenis nog meer te beperken in hun communicatiemogelijkheden. Want dan kunnen ze niet langer vanuit de cel hun organisatie aansturen, is de gedachte. Het gaat om een kleine groep zeer gevaarlijke criminelen met veel geld en macht. In de Duitse Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn worden tot eind volgende week geen auto's gemaakt. Een elektriciteitsmast is gisterochtend in brand gestoken door linksextremistische activisten. De schade loopt volgens Tesla in de honderden miljoenen. 12.500 medewerkers zitten thuis. Langs de lijn en omsteken. Voor de langebaanschaatsers zit het seizoen er bijna op. In Insel zijn deze week de laatste 2 toernooien. Eerst de WK Sprint en daarna de WK Allround. Het sprinten begint morgen al en daar gaan we op vooruitblikken met commentator Sebastiaan Timmerman. Sebastiaan, goedenavond vanuit Insel. Goedenavond. Bij de mannen is het normaal gesproken toch de vraag wie er tweede wordt achter de Amerikanen Jordan Stolz. Maar ja, die doet niet mee. Ja. Nee, hij doet wel mee dit weekend, maar komt later in actie. Hij rijdt namelijk het WK Allround. En ja, dat vind ik op zich wel een bijzondere keuze. 19 jaar jong is Jordan Stolz. Zowel vorig seizoen als dit seizoen haalde hij de triple op de WK afstanden. 500 meter, 1000 meter en 1500 meter. 3 wereldtitels in 1 toernooi. Is inderdaad, als hij meedoet aan het WK Sprint, de te kloppen man, de gedoodverfde favoriete kandidaat, winnaar, noem het zoals je het noemen wilt. Maar hij is op zijn 19e perfect op de hoogte van de historie van het schaatsen. Weet dat dat ooit begonnen is met allrounden, die klassieke vierkamp. En in dit seizoen, het volgende WK Allround is pas over 2 jaar, dat is een Olympisch seizoen. In dit seizoen is dat prima te doen voor hem, is dat goed in te passen. En daarom heeft Jordan Stolz ervoor gekozen om het gevecht aan te gaan met Patrick Roest, zaterdag en zondag om die Allround titel. En ontbreekt hij dus bij dit WK Sprint dat morgen begint. Daar kwam later in de week kwam daar Tetsuya Shinyama nog bij, de wereldkampioen van 4 jaar geleden uit Japan. Die kwam ten val tijdens een training en die heeft een breuk opgelopen in zijn ruggenwervel. En vandaag weer een rijder die moest afhaken na een val op een training. De Pool Damian Zurek, sterk bezig dit seizoen. Nummer 3 op het WK 500 meter. En hij werd vorige maand in Calgary 7 op het WK 1000 meter. Dus ja, dan kun je ook een goed toernooi rijden. Maar hij is ook dus hard gevallen en heeft een heupblessure opgelopen. Dus dat WK Sprint bij de mannen ontbeert wel een aantal grote namen inmiddels. En biedt dat kansen voor de Nederlanders? Ja, zeker. De Nederlanders zijn trouwens Jenning de Bo, Joep Wennemars, 2 debutanten en de zeer ervaren Kjeld Nuis. Die Nederlands kampioen werd met zeker ook sterke 500 meters een 2-tal weken geleden. Nou, is 2 keer 2e, 2 keer 3e in het verleden op het WK Sprint. Moet het vooral gaan opnemen tegen Zhongyang Ning uit China. Is eigenlijk de Chinese Kjeld Nuis. Is een 1000 meter specialist. En die moet proberen op de 500 meter zo weinig mogelijk tijd te verliezen. En de Canadees Laurent Dubreuil. Die was 2 jaar geleden al dicht bij de wereldtitel. Stond aan de leiding na de eerste dag van het WK in Hamar. Maar liep toen tegen een coronabesmetting op. Testte positief en mocht daardoor niet meer meedoen. Nou, Dubreuil is ook deze winter weer een goede doen. En dat vind ik wel een van de grote uitdagers voor de Nederlanders. Goed, dan naar de vrouwen. Jutta Lidam is regerend kampioen, maar ze kwakkelt dit seizoen met een enkel blessure. Goed, de vraag is of ze haar titel kan prolongeren. Nou, dat vind ik wel knap van mezelf, maar ik denk dat het wel kan. In ieder geval, dat, ja, daar ga ik absoluut voor. Ook al, en dat zou ik moeten, want vorig jaar ook, zeg maar, vorig jaar kon ik gewoon mijn kracht kwijt op het ijs en ik win met 1,3 seconden, volgens mij was het op het WK. Dus dan moet ik ook met 80% kunnen winnen als je relatief kijkt. Zo denk ik dan wel. Wat zo denk jij? 80%, dat is wat je nu bent. Maar ik weet niet wat ik ben. Dat weet ik niet. Elke dag is het anders. Zou je morgen 90% kunnen zijn? Misschien overmorgen? Ben ik morgen 100, dus daar gaan we voor. Ja. Ik hou mezelf gewoon delusional. Dat is wel rot, hè? Ja, het is echt heel frustrerend. Het is echt heel frustrerend. Maar ja, nogmaals, ik probeer het gewoon niet over na te denken. En ik doe het er gewoon mee. Maar het is echt absoluut niet lekker, nee. Ja, wat vind jij hier nou van, Sebas? Is die wereldtitel haalbaar, denk je? Ja, is wel haalbaar, maar ik vraag me af of een 80% sterke Jutta Leerdam, hè, door die enkel waar het al zoveel over is gegaan deze winter, of die kan winnen van een 100% sterke Mio Takagi uit Japan. Want die doet ook mee op het WK Sprint. Mm. En daarna gaat ze beslissen of ze meedoet aan het WK Allround. Maar Takagi is wel voor mij de te kloppen vrouw. Wereldkampioen en Olympisch kampioen op de 1000 meter. En dat was eerlijk gezegd voor mij een oh-ja-momentje. Dat mogen we niet vergeten. Ook Olympisch zilver op de 500 meter. Dus die afstand, die kortste afstand, ja, die kan Takagi ook gewoon heel erg goed aan. Dus als die de vorm die ze in Calgary had vorige maand heeft weten mee te nemen naar Insel, dan is dat voor mij de te kloppen vrouw. En daarachter Leerdam en niet te vergeten ook Femke Kok. Ja. Tweevoudig wereldkampioen inmiddels op de 500 meter. Maar dit seizoen ook sterk en stabiel gereden op de 1000 meter. Behoort ook zeker tot de titelkandidaten. Net als de Amerikaanse Kimmy Getz. Ik denk dat je met Getz, Leerdam, Kok en Takagi wel de grootste titelkandidaten hebt gehad. Tot slot mag ik nog even een zijstapje maken, want het contract van Jutta Leerdam bij Jumbo-Visma loopt af. We hoorden Bert Maaldrink al. Een stukje wat we nog niet hebben laten horen, maar dat doen we nu wel. Want Bert vroeg haar of ze overweegt een eigen team te beginnen met haar vriend Jack Paul. Nou, ik heb daar echt nog niet over nagedacht. Ik kan er is nog wel een idee? Alles kan, denk ik. Maar ik ga daar nog. Ja, ik weet het gewoon nog niet. Nee, nog niet. Dat betekent dat het misschien wel ergens in je achterhoofd zit. Of ligt het aan mij? Ja. Kijk, je kunt er op twee manieren naar luisteren. Of ze wordt totaal overdonderd door de vragen en verrast. En ja, weet eigenlijk niet hoe ze erop moet reageren. En er speelt helemaal niks. Aan de andere kant kun je ook zeggen, diezelfde vraag werd Thomas Krol, inmiddels gestopt, een paar weken geleden gesteld. En die zei toen heel resoluut, ja, als ik doorga is dat bij Jumbo. En nou ja, zij noemt die naam van haar huidige ploeg niet. Ja, ik vind het moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om ja, een inkijkje te krijgen in wat er nu speelt. Ze heeft inderdaad nog niet getekend. Maar dat kan ook tactisch zijn. Het kan ook onderhandelingstechnisch zijn. Hè, dat ze dat nog even op hun beloop laten. Dat hebben we in het verleden ook vaker gezien. Dus wat de ware reden is dat die handtekening nog niet onder een contract bij welke ploeg dan ook is gezet, vind ik moeilijk in te schatten op dit moment. Ik denk wel dat behalve Jumbo-Visma er weinig huidige ploegen zijn waar zij op dit moment, ook met nou ja, haar salariseisen, zij is natuurlijk zo'n topper, waar op dit moment terecht kan. Dus als dat met Jumbo-Visma niet doorgaat, ja, dan is de spoeling en zijn de keuzes wel klein. Is de spoeling dun voor Jutta Leerdam, denk ik. Ja. Goed, nou, we gaan je nog vaak horen komend week einde. Dankjewel voor nu in ieder geval, Sebastian Timmerman. Het is toch echt spannend in de Champions League, Karman, Afsaroglu, Real Madrid, Leipzig, richting de slotfase. Is het nog steeds 1-1? Het is 1-1, maar Real staat echt stevig onder druk. En je hebt het gevoel dat de 2-1 van Leipzig in de lucht hangt. Natuurlijk, Real heeft Vinicius en Bellingham daar voorin. Die vinden elkaar af en toe ook nog wel. Maar verder is het toch vooral Leipzig dat aan een slotoffensief is begonnen. In de 83ste minuut het levert toch hachelijke situaties op voor het doel van de Oekraïense doelman Lunin. Nu Vinicius voor Real Madrid, want ze blijven in de omschakeling gevaarlijk. Maar dwingen niets meer af eigenlijk, sinds de goal niet meer van Vinicius. Dat was de beste fase van Real Madrid. Daarna is Leipzig heeft zich knap hersteld en heeft het echt heel veel afgedwongen. En had het nog meer kunnen scoren dan die ene goal van Willy Orban. Xavi Simons heeft zich laten zien, was net nog op weg naar misschien wel een kans, werd gevloerd door Tchouameni, die kreeg direct geel. Dus hij speelt gewoon een goede wedstrijd daar. Voorin aan de linkerkant bij Leipzig. Xavi Simons, die we natuurlijk in maart weer terug gaan zien bij het Nederlands elftal. Real probeert wat verder van het eigen doel af te gaan voetballen met Vinicius. Eindelijk weer eens een fase waarin Real Madrid wat vaker op de helft van het tegenstander te vinden is. Kroos is gewisseld, vervangen door Modric. De ene, met alle respect, ouderen voor de andere ouderen. Ze spelen niet meer allebei, maar ze lossen elkaar vaak af. Manchester City nog altijd 3-1 voor tegen Kopenhagen. Maar de spanning dus in Madrid. Nog 10 minuten, inclusief de extra tijd. En gaan we verlengen? Dat zou zomaar kunnen als Leipzig nog één keer zou weten te scoren. Kai Sierhuis is pas 25 jaar oud, maar speelde in Nederland al bij 4 verschillende clubs. Bij Ajax, bij Groningen, bij Heracles Almelo en Fortuna Sittard. Telde aan Frans avontuur in Reims bij en de rugzak van de schietgrage spits begint zich rijkelijk te vullen. In Sittard lijkt hij eindelijk echt op zijn plek. Bij Fortuna vindt de spits steeds meer zijn vorm. Duel met zijn oude werkgever Ajax komende zondag komt dan ook op een prima moment.

Het heeft meer kracht gekost dan ze bij Real misschien wel hadden gedacht. Dit tweeluik tegen Leipzig, dat zagen we al vorige wedstrijd in die Red Bull Arena in Leipzig. Waarbij Leipzig ook kansen kreeg, maar Real toch won. En dit was nog zwaarder eigenlijk dan die editie van Real Madrid-Leipzig. Want als je kijkt naar de kansen die de Duitsers hebben afgedwongen, dat zijn echt grote mogelijkheden geweest. Er komt nog maar een extra spits bij. Maar Real had het hier ook zomaar kunnen verliezen. En Leipzig doet zichzelf eigenlijk tekort. Ik denk toch ook aan die kans voor Xavi Simons, die door Rüdiger vlak voor de lijn met een uitgestoken rechterbeen nog werd verijdeld. Dat was misschien wel de save van de wedstrijd. Als het hier op 1-1 blijft, dan begint het wel op te lijken. 90ste minuut, we gaan naar de extra tijd. En nog altijd Real Madrid op weg naar de kwartfinales van de Champions League. Daphne Schippers is aangesteld als toernooidirecteur van de EK Indoor Atletiek in Apeldoorn. Ze gaat zich bezighouden met de organisatie van het toernooi dat volgend jaar maart gaat worden georganiseerd. Ze is nu ongeveer een half jaar gestopt met topsport. En daarom is eerst de vraag, hoe is het nu eigenlijk met haar? Gaat heel goed. How's life after? Drukker dan ooit, zeg ik altijd weer. Ja, ik heb wel, ik ben heel veel gewoon dingen aan het ontdekken. Aan het kijken wat ik leuk vind, waar ik energie vandaan kan halen. En het gaat echt gaat heel goed eigenlijk. Ja. Hoe gaat het met die zoektocht? Ben je al een beetje, krijg je al een beetje een beeld van wat je leuk vindt? Eerlijk gezegd, tot nu toe vind ik bijna alles leuk. Dus ergens is dat heel leuk, maar je moet uiteindelijk wel een richting uitgaan. Maar ik heb mezelf minimaal een jaar gegeven om echt dingen te ontdekken. Dingen te bekijken of ik het leuk vind. En ja, vanuit daar kunnen we altijd nog een richting uitgaan. Dus zo lang is het nog niet geleden, gelukkig. Ja, nou, jij staat hier nu in deze hoedanigheid. Er gebeurt van alles met het Nederlands atletiek. Is dat ook, motiveert jou dat ook extra om dan nu, zoals nu, toernooidirecteur te gaan worden? Ja, tuurlijk. De prestaties helpen wel. Want we kunnen echt serieus wat laten zien straks in Nederland. We kunnen echt meestrijden om de medailles. En ook de jonge talenten hebben vaak wat meer kans op een EK indoor. Omdat we hebben ook een WK in hetzelfde jaar. En dat is best wel zeldzaam. Want we hebben normaal nooit twee toernooien in één indoorseizoen. Dus het is ook vaak een kans voor jonge talenten om ook zich te laten ontwikkelen. En een ervaring op te doen. En te zorgen dat ze misschien wel mee kunnen doen met medailles. Ja. En dan is al dat succes daar, hè? En dan wordt gedroomd over Parijs en noem maar op. En dan is er zo'n discussie gaande van, ja, is dit nou een fase waar we vooral van moeten genieten en van profiteren? Of is dit misschien wel een kantelpunt voor de Nederlandse atletiek? Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik hoop dat het een kantelpunt is. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik naar een WK indoor ging. En toen was het, gingen we met 4 atleten. Moet je nagaan in wat voor ploegen we nu al zijn. En dat is gewoon ontzettend bijzonder. Totaal en ik denk andere wereld. Dat we gewoon enorm zijn gegroeid in de sport. En ik had het leuk gevonden als ik ook zelf altijd in zo'n ploeg had gezeten. Maar we hebben uiteindelijk mooie stappen kunnen maken. En ik heb denk ik wel een groot onderdeel kunnen zijn van de promotie. Ja, maar is dat wel iets waar je nu jaloers op bent als je ziet wat er nu gebeurt? Nou, jaloers? Nee, ik vind het vooral heel gaaf om naar te kijken. Ik bedoel, ik heb het op mijn manier beleefd in die tijd. Maar er is wel andere soort aandacht dan in die tijd, ja. Zij Daphne Schippers tegen onze verslaggever Matthijs Westraat. Goed, gaan we er even terug. Met name kijken bij Real Madrid tegen Leipzig natuurlijk, Aman. Daar was de verlenging heel dichtbij. De lat geraakt door Dani Olmo, Spaans international. Die bijna de 2-1 maakte voor Leipzig tegen Real Madrid. En je zag de ontsteltenis op de tribunes, maar de bal ging er niet in. Raakte dus de lat. Er komt misschien nog wel een kans voor Leipzig. Dat echt aanzet nu. En het zou zomaar kunnen. Gebeurt het ook? Nee, want deze bal komt net niet gelukkig terecht. En Real geeft nog wel, denk ik, een hoekschop weg. Bal valt op de hoekvlag. Gaat hij over de zijlijn vervolgens of over de achterlijn? Het gaat een hoekschop worden, want Xavi Simons meldt zich voor die spelervattingen. 90 minuten weer in de benen in de Champions League. Goed voor hem, goed voor zijn ontwikkeling. De doelman blijft achter. Hoekschop in de derde minuut van de extra tijd voor Leipzig. Schot komt er niet. Want Real werkt half weg, nu helemaal weg. Wordt ook hens gemaakt door Leipzig. En dus zou dit misschien wel de laatste actie geweest kunnen zijn in aanvallend opzicht voor de Oost-Duitsers, want de vierde minuut van de extra 4 is aangebroken. Nog een kleine blik op het andere veld. Daar is in de tweede helft niets meer gebeurd. Een Manchester City-Kopenhagen gaat daar dus eindigen in 3-1. Als er in de twee resterende minuten extra niets meer gebeurt. En dan gaan alle favorieten dus gewoon door naar de kwartfinale. Gisteren Bayern München, Paris Saint-Germain. Vandaag Manchester City en dus waarschijnlijk Real Madrid. Geen enkele verrassing voorlopig te noteren in die achtste finales van de Champions League. Leipzig kwam er van allemaal nog het dichtst bij en mag nog steeds dromen, want het is 20 seconden nog. Hierover zijn van de 4 minuten extra tijd. Gaat Real Madrid nog een keer in gevaar komen of heeft Leipzig zijn kruid wel verschoten met die laatste kans voor Dani Olmo. De lat raakte. De ballen werden vlak voor de doellijn weggehaald. De keeper hield Real Madrid nog een paar keer op de been. Het is met kunst en vliegwerk gegaan. Maar het lijkt allemaal net voldoende te zijn voor Real. Om zich nog maar eens te voegen bij de kwartfinale. En nu is dat officieel, want het fluitsignaal klinkt van scheidsrechter Davide Massa. Wat heeft het veel pijn en moeite gekost voor Real Madrid. Dat de voorsprong kwam dankzij Vinicius. Daarna de gelijkmaker van Willy Orban. Bij Leipzig beklagen ze zich, want ze willen nog even verder voetballen. Maar dat mag niet meer. En dus gaat Carlo Ancelotti met zijn Real Madrid, net als Manchester City van Pep Guardiola, gewoon naar de kwartfinale van de Champions League. Dankjewel, Arman, voor vanavond. Dan naar de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA. Want die organisatie is op zoek naar een naam voor een nieuwe ruimtesteen. En het leuke is dat iedereen mag meedenken over die naam. Al moet hij wel aan een hoop eisen voldoen. We hebben contact met Rob van den Berg van hij is ruimtevaartdeskundige van de Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Goedenavond, Rob van den Berg. Ja, goedenavond. Om wat voor ruimtesteen gaat het eigenlijk? Het is een zogenaamde planetoïde. Dus dat is een grote ruimtesteen. Vermoedelijk ergens tussen de 450 meter en 700 meter groot. Zo. En die draait rondjes om de zon. Oké, okay, hoe bijzonder is het zo'n grote ruimtesteen? Nou, op zich niet heel erg bijzonder. Want waarschijnlijk zijn er enkele miljoenen. Oh. Kleine ook nog wat. En ook nog grote die allemaal baantjes rond de zon draaien. Nou, maar waarom geven we ze dan allemaal een naam? Ja, op het moment dat we ze ontdekken, dan krijgen ze een nummer. En dat zijn er inmiddels al meer dan 500.000 die we een nummer hebben gegeven. En in principe komen ze dan ook in aanmerking voor het krijgen van een naam. Dus op het moment dat je er eentje hebt gevonden met een nummer waarvan je denkt van nou, daar wil ik wel een naam aan geven, dan is het mogelijk om daar een voorstel voor in te dienen. Ja, maar waarom? Ze hebben toch al een naam, dat is namelijk een nummer. Nou, in dit geval doet JAXA dat, de Japanse ruimtevaartorganisatie. Die hebben een sonde die over 2 jaar daar in de buurt komt. Die vliegt daar langs. En wat de Japanners zeggen is, we willen hem dan gedag zwaaien. Oh. En dan is het wel leuk als die een naam heeft in plaats van alleen maar een nummer. Wat? Oké. Okay. Nee, je Japanse logica is dat, geloof ik. Ja. Wat is het nummer eigenlijk? Weten we dat van die planetoïde? Ja. Hij heeft nu het nummer 2001 CC21. Oh ja. Dat is natuurlijk niet zo'n hele sexy naam. Nee, en als mensen dan een naam willen indienen, dan zijn er allemaal eisen aan waaraan het moet voldoen. Waar moet ik aan denken? Ja, het moet een naam zijn van maximaal 16 letters. Hij moet uit te spreken zijn. Het liefst één woord. Het liefst ook niet naam van een huisdier. Het moet een naam zijn die niet beledigend is in welke cultuur dan ook. Het mag geen commerciële naam zijn. En het liefst een mythologische naam. Ja. Dus de keuze is net Robert Meder. Ik heb net Robert Meder opgeschreven, maar dat wordt hem dan niet. Ja, nee, dat wordt hem niet. Maar goed, er zijn dus wel. Wie bepaalt het eigenlijk, die voorwaarden? Is dat de organisatie zelf, het JAXA, of niet? Nee, die dient dat in. En dan heb je de International Astronomical Union. Daar zijn heel veel astronomen bij aangesloten. Die hebben allerlei werkgroepen. En die zijn verantwoordelijk voor het goedkeuren van zo'n naam. Oké, okay. Maar er moet dus een. Wat zijn nou die laatste waarbij ik afviel, laat maar zeggen? Was dat een mythische betekenis moet erbij zitten? Want dan vraag ik me af wat voor mythische betekenis Govert Schilling heeft. Want die heeft toch ook een ruimtesteen. Ja, precies. Ja, die is bij mijn weten nog niet mythisch. Nee, daarom. Maar het is bij voorkeur. Dus het mag inderdaad gewoon een persoonsnaam zijn. Oh, dus dat wel. Zijn er nog meer bekende namen die rondzweven? Zijn er ruimtestenen vernoemd naar bekende mensen? Ja, inderdaad. André Kuipers bijvoorbeeld heeft er eentje. En zo zijn er nog wel een paar. Darwin, Einstein. Dus mensen van vroeger, maar ook dus nog levende mensen. Ja. En Rob, je legt net uit dat we eigenlijk dus al die ruimtestenen een naam geven. Doen we dat eigenlijk ook omdat we ze in de gaten houden of ze misschien ooit richting de aarde vliegen? Dat is wel de belangrijkste reden om ze in de gaten te houden. Dat zijn er nu zo'n 30.000 in die orde grootte. Maar daarvan zijn de banen goed bekend. En we weten dat we de komende 100 jaar in ieder geval veilig zijn. Oh, weet je dat zeker? Of kan er nog een verrassing van een ruimtesteen langs daar komen vliegen? Ja, je weet nooit het helemaal zeker. Daar kunnen inderdaad dan wel verrassingen tussen zitten. Maar de echt gevaarlijke, dat zijn natuurlijk de hele grote. En die zijn wel aardig in beeld. Okay. Wordt het allemaal met dan satellieten gedaan? Of met echt op sterrenwachten naar stenen gekeken? Hoe doen ze dat? Ja, zeg maar sterrenwachten. Er staan overal op de wereld staan hele batterijen, zou je kunnen zeggen, van telescopen die automatisch de hemel fotograferen. Uh-huh. En met AI wordt dan in de gaten gehouden of daar stippen zitten die bewegen, die weer nieuwe planetoïden zouden kunnen zijn. Helder. Ja. En wat betreft die naam, tot wanneer kunnen we die insturen? Dat kan tot en met 9 mei. Maar waar naartoe dan? Ja, in het Japans toch, een brief? Als je googelt op 2001 CC21 en JAXA, dan vind je okay. De site waar je het op kan inzetten. Dank dat u dat even uit wilde leggen. Rob van der Berg, ruimtevaartdeskundige van de Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Goed, wij gaan langzaam richting 11 uur. Dat betekent dat we ook langzaam gaan richting Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Rob Trip. Tot morgen. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile fluid. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv. Stad in oorlog. Luister Stad in oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. De U-turn. Controle over drank en drugs. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Onthulling Dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Makdumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang, plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. NPO Radio.